بسم الله الرحمن الرحيم كافا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا سورة مريم دا مكي سورة دي نازل شوية دي رسطة دا سورة الفاتر او مكي دا سورة طهانا ترتیب قرآنی کی نلسم نمبر سورت دے اور ترتیب نزولی کی سلور سلوختم نمبر سورت دے اور اب دری سورت دما قبل سردار با سورت الکہف کی نفی دا علم الغیب بیان شلا دا باز عبادنا اصحاب کہف پا غیب بانی نپویدل موسیٰ علیہ السلام پا غیب بانی نپویدا او دغسی ذوالقرنین پا غیب بانی نپویدا نو سورۃ مریم کی دا مخ کی صورت نا ترقی دا مریم علیہ السلام پا غیب بانی نا پویدلا بلکی اغا دا اللہ تعالی بندگان و عاجزا دا سی یحیی علیہ السلام او نور انبیاء علیہ السلام اغا پا غیب بانی نا پویگی دویم ربط دما قبل سردار دا سورۃ الکہف پا آخر کی مسئلہ توحید دا اللہ تعالی بیان شلا انما الہکم الہ واحدا حق دار دا بندگی اغا صرف یو اللہ تعالی دے بل سوک ندے نو پا سورۃ المریم کی عجز دا انبیاء علیہ السلام بیانی گی چی ہر کلا انبیاء علیہ السلام عاجز دی اغا دا اللہ تعالی سر شریک نشی کیدلے نو نور سوک دی چی اغا دا اللہ تعالی سر شریک شی انبیاء علیہ السلام عاجز دی ملائک چی اغا عاجز دی داو دا سورۃ دا دپا دا شبہاتی باقیو پا تضرع دا مستجیبینو الاللہ سرا کسوک دعوی چی اللہ تعالی زکریا علیہ السلام تا بچے ورکڑے و پناشن طریقے باندے دا با الہی نانشی کی دلے اغزان تا اللہ تعالی تا محتاجو دا غسی مریم علیہ السلام تا اللہ تعالی بچے ورکڑے و پناشن طریقے باندے دا با الہ کی دلے شنانا اغم نشی کی دلے دا غسی دا واقعات دکر کی گی چی دا اللہ تعالی نیکان بندگان اغا اللہ تعالی تا محتاجو نردی فبارکی چی دا چا کم شکوک شبہات دی چی دا با دا اللہ تعالی سر شریکی نو دا اللہ تعالی سر شریک نشی کیدلے اللہ تعالی دا غٹول شبہات پا دی صورت کی اغرت کردی دی خلاصر صورت با بخپل خپل زیب اندرازی کم زی کی کم مسئلہ بیانی گی انشاءاللہ او پا غزیبانی بیانو کافا یا عین صاد حروف مقطعات دی مخ کردی بیان شویدن ذکر رحمت ربی کا حاضا ذکر رحمت ربی کا حاضا مفترا دیدے کہ محضو پدا حاضا ذکر رحمت ربی کا دا یاداش در رحمت در افسا دے عبدہو زکریہ فبندخ پلوانی چی زکریہ علیہ السلام اول واقع ذکر کی گی دا زکریہ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام دا مریم علیہ السلام کفالت کرے او دا وسی اللہ تعالیٰ و تا اولاد ور کرے و پناشنا کیفیت باندے نو ای حق دار دا بندگی بدا کیدلی شکر نشی بکیدلی اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کئی نا دا نشی کیدلی مخ کی واقعہ دا زکریہ علیہ السلام دا بیان شوی دا بیخی دا دوان سورتونا انتہائی آسان دی سورت الاعراب کی مخ کی ذکر شیو از نادا ربہو کلچی آوازو کدر رف پلتا ندان خفیہ آواز پپٹا باندی ندان خفیہ آواز پا پھٹا باندی آواز پا عجزائی باندی مخ کی دا دعا آداب دا تفصیلن ویلے شیو دا دعا دا قبل دو دا پارا شرائط دا دعا دا قبل دو دا پارا ارکان او دا دعا دا قبل دو وقتونا او دا سی دا دعا آداب دا دی پورا تفصیلات دا مخ کی بیان شیو از نادا ربہو کلچی آوازو کخبر رب تانی دان خفیہ آواز پا پٹھا باندی یعنی پا عجزائی باندی قال ویل زکریہ علیہ السلام ربی اے رب زما انی وحن العظم منی یقیناً کمزوری شوی دی اڑو کی زمانہ اللہ تعالی زما اڑو کی کمزوری شوی دی کل چی دی انسان اڑو کی کمزوری شو خوبیا ٹول کمزوری شو کنا وشتا علی الرأس شیبا او تکس بین شوی دی سر زما شیبا دا بڑاواری دا وجنا بعضی خلکو دا سر سپین شی خو اغا دا بوداواری دا وجه نه نی بلکه اسی سپین شوی دا مرض دا وجه نه نو زکریہ علیہ السلام وی نا وی اسی دا زان نزوان نشم جوڑا ولی اللہ تعالی بودای ما سر من بلکل سپین شوی دیں ولم اکم بدعائک ربی شقیا او زنیما دوجی دعا ستانا ربی عرب زما شقیا بدبختا شقیا پمانا دا محروم او پمانا دا بدبختا سردے بس اللہ تعالی زستانا دعا غوارما او تبر علی دعا قبلے زستانا پا دعا غختلو سرا دانوی مچیزا و محروم شما بلکہ اللہ تعالی ستانا امید ساتم چی اللہ تعالی تبا من دعا قبول کی ولم اکن بدعائکا او زنه ما پا وجه دعا استانا ربی ایرب از ما شقیا محروما یا بدبختا و اینی خفت الموالیا او یقینن زا یریگما الموالیا دا تربورانونا الموالیا تربوران تی مراد دی خود تاستی اقبل مقصد وان اخلا چی تربوران دا سر پارو او دا سر خبری دا پار او سرو سدا دی کرکی یعنی زما پا خپل خپلوانو کی سوک نشتره چی اغد اللہ تعالی دا دین خدمت وکی زم دا غسیما اولاد می نشتره دا غسی نور خپل خپلوان کیم دا سوک نشتره چی اغد اللہ تعالی دا دین خدمت وکی موالیا مراد دری نسوک دی تفسیر جلالین مانا کرده دا دیر بہترین وی موالیا اللذین یلو فی النسب کبنی العمی اغا خلق دا موالین مراد دی چی اغا پا خپلوالی کی پا نسب کی اغیط نیز دی اللذین یلو فی النسب موالی ها غچاتا وی چی اغا پا نسب کی نیز دی وی کبنی العمی لکا دا ترون زامن شولا اغیط خلق سوی پختو کی تاستا ملن دا ترجمه وکلا تر بنانو تا وی و انی خبت الموالی او دا یری دا پا سبانی چی جیداد برا نواخلی یا کوتا با می قبضه کی اللہ زویر دا راکی نا علام بیزاوی دیر بہتری نمانا کری دا و انی خبت الموالی یقینان زیری گما تر برانونا عجزو عن اقامت الدین بعدی عجزو عن اقامت الدین بعدی زمانه ورستو هغه د الله تعالی دین نشي قائمول هغه عجز دي کمزوري دي هغه خواران سره دي په دې قصه کې دي هم نشي د الله تعالی دین سو قائم کی عن اقامت الدین بعدی زمانه ورستو هغه د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام نشي ناپیدولې نو الله مال او صالح بچی را کی چې زمانه ورستو وارث شي او استاد دین دا کار مخې ته په ترقی باندې بوزي و انی خبت الموالیا او یقینا زری کما د خپل تر بولانو نه می ورای زمانه ورستو عجزو عن اقامت الدین چې هغه عاجز لري زمانه ورستو د الله د دین اقامت نشي کولې وکانت امراتی عاقر او زما خدم شنده ده په عاقر معنی مر تمخ کی کړي وا د عقر نه ماخذ ده عقر پاربای کی هغه غونډی ته وي هغه ډیر کی ته وي چې هغه شګو ډیرې او په غیبه نه هیڅ قسم دغه نه کیږي او بوټي وغیرہ پینې راخیږي نو دیده که مطلب بانی پوش ولی کلامی تشبیحی ده دیگه سرنگی چی پاگا واندهی چی ده شگوی و دیرهی پاگی که بوٹی نکیگی نو زما دا زنانت دسی حت رسیدل چرده بچی نکیگی بیخی دا شنده شویده وکانت امراتی عاقر و زما خدا شنده ده پا حبلی من لدون که ولی یا نراو با قیماتا من لدون که رخپل طرف نا ولی یا وارس ددین ولی یا تفسیر سمرقندی مانا کرده ولی یا یعنی ولدن اللہ تعالی ما تبچه رک وارس ددین یری سنی چ وارث سی زما د دین وایرس من آل یعقوب او وارث شی د دین د اولاد د یعقوب علی السلام د یعقوب علی السلام د اولاد چې کوم دینو چې داغي وارث شی او ما ته چې الله تعالی کوم دین را کړی د چې داغي وارث شی د دې لپاره نه الله تعالی زوی غواړم وجعله ربی رضویا وجعله او وګر دې اغلره اغزویلره ربی ارب زما رضویا ورشوی تفسیر جلالین یو معنی کړی دا رضویان یعنی مرضویان عندک الله تعالی داسې بچی را ترا کی چې هغه ستا پنځ باندې غوړه شوی مرضویان عندک او تفسیر بیضاوی معنی کړی دا ډیره بهترینه معنی ده وجعله ربی وګرځوا د غزما دی زیلر ربی ایرب زما رضویان ترضاه قولا وعملا الله تعالی چې داغي ویناګان او داغي اعمال ته خوخه داسې زیلر راک چې هغه ویناګان کوم کوي او کوم اعمال کوي چې تا هغه خوخه رضویاً ترضاه قولاً وعملاً یا زکریا اے زکریا علیہ السلام اس دعائی قبول شولا اللہ تعالیٰ توی سیدہ زوی دل در کوما یوازی زوی نا نمی مصر در واخلا نم دا تم نم لم زکدما یا زکریا اے زکریا علیہ السلام انا نبشرو کائقنان زیر در کومنگتا تا بے غلام ان پیالک سرا اسمو یحیا چی نم دا غیب یحیای لم نجعل لہو نرے گرزول منگا لم نجعل له من قول نرے گرزول منگا له دغلرا من قول مخکر دین سمین هم نامه پا دین نمانی دین مخکی بل سوک نشتره دده هم نامه سوک نشتره دو مانیم پسرینو ذکر کردی یو داره چی یو مطلب داری جملی داره چر دین مخ کی د ده هم نامه چرته نه دی تیر شوی، یعنی د سنوم نشته ری دنه مخ کی بلچا یحیی علیه السلام. دوی معنی دا کړی چې لم نجعل له دا دغ سر د قید لگی د دین مخ کی خو نمونه شتره په یحیی باندې خلی کیم لم نجعل له الله و اغنوم ولا مونږ نه دی خو دی یحیی گان خور دین مخ کی ډیر شته دی خلی کین اغنوم ولا مان نه دی خو دی الله و دا ستاده بچی چې ستاره در کوم نو زول نوم دما چې نوم به یحیی نو یا خدای چر دین مخ کی بالکل د یحیی په نوم باندې انسان نشته دی او یاد انسان شته خلی کین اغا الله ولا غنوم نه دی خو دی بلکې اغا خپل مور خپل لري خو دی دو معنی شولې دی مخ کی تاسو ته ما ویلو په د سوره ال عمران په 9 نمبر آیت په تفسیر کې ته ما ویلو پنځه نمونه الله تعالی د اسمان نه لګلې دي پنځه نمونه د پنځو پیغمبرانو د الله تعالی په خپلې خو دی یو پغې کې اسحاق او دویم یعقوب او دریم محمد څلورم عیسی او پنځم یحیی دا پنځه نمونه الله تعالی په خپل منتخب کړی دي دا ډیر بهترین نمونه دي خپل زمانو له هغه نمونه کدی چې په قران کې ذکر دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام نمونه اسحاق یعقوب محمد عیسی او یحیی دا پنځه داسې نمونه دي چې دا الله تعالی خود او پیغمبرانو له او دا الله تعالی د اسمان نه لګیږي قال ابي الزكريا عليه السلام ربي ارى بما ان يكون لي غلاما سرنگي وكيگي زمانه فرالك وكانت امراتي عاقره زما خذ خوشنده وقد بلغت من الكبر عتيه او رسيدل مزا او يقينا رسيدل مزا من الكبر د بډاوالي نه عتيه اخري حتى والله تعالى تخر البشيره كيد خو پوي شوما خود ما خذ خو بيخي شنده دا بسنگ کی دا واپس زوانه کی کنه او بیا زوم د صحت رسيدرم چر دین اولاند بډاوالي بل حد نشتره نو زبا دغه سیم کنا زبا ځوان کیګما د دې خزینه به مکی کړه بلې خزینه بل واده وکوم څنګه طریقه وای ځکه خزم بوډای دی زم بالکل بوډای ما عتیه درې سمانه ده نهایت سنی 120 سنه تفسیر جلالین وای زرا سیدلې ما غخری عمر تر سیدلې ما چې هغه تقریبا یو سل شل کال عمر ده بس یو سل شل دی او کډیر دی هر څومره چلی دغه دالی کړی دی نو قال ویل اغا کم ملک چې الله تعالی را لګلې او جبرئیل علیه السلام اغا تو ویل کذالک هم دغه سبتای کنه بوډا بای ځوانې دل پکې واپس نشته رې چې اومد له زوی در کوي اومد ځوانې بیا دوباره نه نه ځوانې دل پکې واپس نشته رې دغه سبتای قال ربک استرب و هو علی هین چې دا کار په ما باندې آسان دی وقد خلقتک من قبل و یقینا ته پیدا کړې و ما مخ کې ردی نه ولم ته کوشه او ته هیڅ شې نه وې نو چې الله د سی دا انسان موجود نه وي او الله تعالی پیدا کولی شي نو الله تعالی ته دا کرم آسان دی چې الله تعالی دغه سی ته بوډای ضعیفه خزر شنده ده او دا غینه الله تعالی تعالی بچی درکی الله تعالی ورې دغه سی به ته او الله تعالی ول بچی درکی قال ان ویل زکریا علی السلام ربی ایرا بزما اجعل لی آیا وګرځې زبره فارم مقرر کې زما لپاره یو نخه د دې نخې نه مراد څه شی دی د ډزو لپاره نخه تی مراد نه لري یو نخه یو هغه ودریږي زه په ډزې کوم نه علامه علی حمل امراتی تفسیر جلالین لیکلی دی الله ما ته څنګه پته لګی چې زما د خځې حمل پیدا شي دی علامه به صحیح او زما بچی کی مال به الله تعالی اولاد راکې نو دی علامه به صحیح دی نخه به صحیح علامه علی حمل امراتی زما د خځې د حمل علامه به صحیح قال نو ویته الله تعالی آیاتک نخ استاد ده الله تکلم الناس خبری و تنشی کوری د خلکو سره سلاسل یال اندریش به سویین برابر سویین چې تبه روغ جوړی سویین چې تبه روغ جوړی دغه معنا کړی د تفسیر جلالین سویین یعنی بلا علت تو مریض نه لکه سم مرض دینه دی راغله چې مریض خوب شوی د چا سره خبرې نشی کولې مریض بم دی جوړی او دا جبه وری زخمیم نه خروغ لمټ بی خودری ورځی وتا خبرې نشی کولې د خلکو سره بس دغه علمای سوره ال عمران کې مخ کی یو سلویق نم نمرایت کم نغسی مخ کی تیر شیو بس چی کلا آل دکی تاست ما خبر اکڑی با او دسی میرا تویلیو چی دیتاوی حمل الزد على الزد توی یعنی هر کلا چی دا جبا جاری جبا دا جاری جبا دا اللہ تعالی قدرت لری پا دیوانی چرا دینا دا قوت دا تکلوم واخری دا خبر کولو نو اللہ تعالی قدرت لری پا دیوانی چی اغا بند زنانا چی اغا دا بچونا بلکل بند شوی دا اللہ تعالی اغا پا بچو بانی چالان کی بس الله تعالی دا کولیش کنه دا جبه چلیگی دا روغ رمټه جبه ده الله بری دا جبه بند کی نو هغه زنانه چې هغه د بچونه بند شوی ده هغه الله تعالی غیله بچی ورکولی شي بس الله دا قدرت لري فخرج على قومه نروت راخکارش وخرج راوت راخکارش على قومه خپل قوم ته من المحراب د عبادت خانینا تاسو ما ویلی چې محراب نه مراد پغه وخت کې د محرابونه نو مراد ته عبادت خانه ته مراد ده او محراب ته محراب ویل کېږي ځکه دا زید حرب دی شیطان سره پدې کې د شیطان سره جنگ کېږي ځکه څوک په عبادت خانه کې دغه کې عبادت کوي نو د شیطان سره جنگ دی ځکه ته محراب ویل کېږي فاوحى اليهم نفيشاري سرویر لغه خلق ته ان سبحوه بكره تو عشيه چې تاسو تسبيح وای د الله تعالی سبایو بیګای فاوحى اليهم دې کې د وحی نه مراد څه شری تفسیر بیضاوی لیکلی د یو یو ټکی چې لیکای نو د قران تفسیر خدان له موضوع ده تفسیر ځان له خبره ده او مال قران تفسیر وک خو د قران د لفظی ترجمه ګرانه ده ته قران تفسیر آسان دی ټول تفسیر نه تډک دی خود قرآن لفظی ترجمه گران ده چې لفظی ترجمه یې صحیح وکي فاوحى الیهم فاوحى وحی وکړه وسیمان ته صدا کوي چې وحی وکړه زکریا علی السلام الیه خپل قوم ته نو زکریا علی السلام خپل قوم ته څنګه وحی وکړه وحی خو الله کوي د جبرئیل علی السلام په واسطه باندې پیغمبرانو ته کوي نو د څنګه وحی وکړه نو دې کې تفسیر به داوی معنی کړی دا اوحى الیهم یعنی او ما الیه ما غیته اشاره په اشاره سره ته خبره وکړه نو دا اشاره سره ځکه چې مخکې وته الله ویل کړي چې ستا جواب بند کم درې ورځې چې جواب بند شول بس ستا زنانه و د حمل علامه و د قی نو جواب خو بند شوی دا نو اوحى الیهم او ما الیهم هغه خپل قوم ته اشاره وکړه په اشاره سره ته خبر وکړه پوی کړل چې الله تعالی تسبیحات وایي یا یحیی خذ الکتاب بقوه د دې په عبارت کې تقدیر دی قلنا مونږ ویلل یا یحیی او ونی ستا کتاب در بقوتین په طاقت باندې په کلک باندې په کوشش سره دا کتاب نو مراد څه شی دی د دین مراد تورات دی یعنی د دې علم مزدکی او دا به الله تعالی د پدې باندې به الله تعالی پوی کوي او د دې پر سوالو کې به کوشش کوي د دې په دعوت کې به کوشش کوي وسل صفات ذکر کیږي د یحیی علی السلام واتیناه الحکم صبیه او ورکړې مونږه یحیی علی السلام ته الحکم پوی د دین صبیان په وړکوالی کې په ماشومالی کې زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ماشوم دے او اللہ رب العالمین اگے تپوی دین ور کڑی وا پوی دین ہوت ور کڑی عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وے د یحیی علیہ السلام صفت داو چی پوڑو کوالی کہ اللہ تعالی تہ دین پوی ور کڑی وا وے چاچ قران کریم مول استاد بلوغ نمخ کی نو بدی صفت کی د یحیی علیہ السلام سره دغه سلام شریک شو ک زنانه یو کناری نه چې د بلوغ نه مخکې قران ولوسته په قران باندې ځان پویګه په ناظره باندې ولوسته په حفظ باندې یاد ک په ترجمه باندې ځان پویګه نو په دې صفت کې هغه انسان هم د یحیی علی السلام سره برابر شو ځکه چې هغه ته الله په وړوکوالی کې علم ورکړی او پوی د دین او دته به ورکړي او اتیناه الحکم صبیه مفسرین لیکلي دي په روایت کې راغلي دي یحیی علیه السلام ته یو ځل الکان لوبي کولی وېتا الکی وړوکه نو ایتم سره لو بیول نه کې نو ځکه یحیی علیه السلام ته جواب ورکا وې مونږه الله تعالی د لو بر لپاره نه پیدا کړي و اتیناه الحکم صبیه الله تعالی شي پوی ور کړیو ماشوم دې ماشوم خاخو ماشومان توې راځي چې لو بیکو وې مونږه الله د لو بر لپاره مونږه الله نه پیدا کړي چې لو بیکوم وحنانا من لدنا وترس کون کې د خلق وانی من لدنا زمونږ طرف نه حنانا ترس کون کې رحم کون کې من لدن زمونږ طرف نه په خلکو باندې و زکاتن زکات په معنا د پاکوالی سره و زکاتن تفسیر مدارک معنا کړی د زکاتن سمانه ده طهارتن و صلاحن فلم يعمد بذنب یعنی دا بالکل پاکی صالح به نیک وي فلم يعمد بذنب چرته ګنا قص بدانه کوي ځکه الله تعالی پیغمبر دی کنه و زکاتن او پاکوالی حنانا من لدنا ترسو تو ورکړی مونږه د خپل طرف نه زکاتن او پاکواله طهارتن و صلاحن فلم يعمد ذنبا یعنی د قصد د ګنا قصه نه کړی وکانه تقیا او ده تقوا دار او پرهیزګار تفسیر مدارک لیکلی دی تقیان په معنا مسلمن مطیعا دا ومنن کې د الله تعالی او د الله تعالی تابعدارو نو تفسیر به ځای بل معنا کړی دی تقیان مطیعا مجتنبا عن المعاصی ځان د ګناهونو نه بچ کاو بس د گناهونو د بچ ساتلې شوی او برن بوالديه او احسان کوونکې د خپل مور او پلار سره ولم یکن جبارن عصویه او نو د زیاتې کوونکې به خلکو باندې عصویه نافرمان د الله تعالی جبارن د تعلق ساتي د مخلوق سره او عصویان دا تعلق ساتی دی الله تعالی سره، جبار دانو یعنی په خلکو باندې ظلم زیاتې نه کاو. جبار هغه چاته وای مخکې را بار بار معنی ویل شوی ده، ظلم کوي خپل خبره په خلکو باندې په زور باندې مناوي، او چې نه یې مانی سزا ول ورکې. نه نه داد سینو عصویان او نو دی نه فرمان د الله تعالی وسلام علیه و سلامتی را په باندې د الله تعالی طرف نه یو مولیدا په کوم ورځ باندې چې پیدا شو، و یوم یموت و کوم ورځ باندې چې ودی مړ کیږي، و یوم یبعث حیا و کوم ورځ باندې چې دوباره ژوند کیږي، په دوانې باندې الله تعالی طرف نه سلامتی یی. نو دا لس صفات ذکر شول د یحیی علیه السلام. وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، اوس واقعه د مریم علیه السلام ذکر کړي. اور دی واقعہ ولی ذکر کئی دی کہ ماغدہ پر شبہ دا چھے مریم علیہ السلام دی کفالت کڑے و زکریا علیہ السلام او دا دغسی دا مریم علیہ السلام بچے پیدا شے و پڑیر ناشنا طریقے بننے، نو کہ دی شبہ دی کسا اثارات دا الوہیت پراتی. اللہ تعالی دا دی و عجز بیانے چھنا دا دا عبادت لائق ندی، بلکہ دا خو اللہ رب العالمین تا محتاجانو، کاغا عیسیٰ علیہ السلام دے کہ یحییٰ علیہ السلام دے او کہ مریم علیہ السلام دے، نر دیر پار داغی واقعہ بیانی گی مخکر دے واقعہ بیان شویدہ. وذکر فی الکتاب مریم او یاد کتا پتور دن اسیت بانی فی الکتاب پا کتاب دا اللہ تعالیٰ کی مریم واقعہ دا مریم حالات دا مریم اذ انتبذت من اہلہا کل چدا پڑڑا شولا من اہلہا دا خپل کورنین مکانا شرقیہ پا طرف دا انوار خاطب اندے دا خپل کورنین دا جدا شولا پر طرف دن ور خاطبان جدا شولا لاړل دا اذن توازت من اهلها مکانا شرقیا د سره پاره دا الله تعالی د عبادت د پاره د الله تعالی د دین د پاره دا جدا شولا اذن توازت من اهلها مکانا شرقیا فتخذت من دونهم حجابا نو فتخذت جوړه طلا اغي مریم علیه السلام من دونهم د دیونه د بچکیدو د پاره من دونهم د دیونه اخوا یعنی د دیونه ځان ته حجاباً یو پرده فارسل الیها روحنا نراولی گمونگا غیتا روح دخپل طرفنا جبریل علیه السلام تی مراد ده و تمثل لها بشراً سویا نو جوڑه که لها غیتا جبریل علیه السلام دخپل زمنا جوڑ که لها غیتا بشراً سویا شکل د بنده برابر شکل د انسان برابر. مریم علیه السلام مکان شرقی تا داد اللہ تلا دا عبادت دا پارا لارلا زان ده یو زی جوڑ که چې په هغه کې د الله تعالی عبادت به کو عبادت خانه یې ځنه جوړ کړل. نو الله تعالی او ته جبرئیل علیه السلام ولېګه روحنا د روح نه مراد چې جبرئیل علیه السلام ته مراد ده، مخکې قرآن کریم کې دا بار بار ذکر شوی دی. نو په تمثل لها بشرا سویا د ځان نه جوړ کا هغه ته بشرا انسان سویا برابر ځان نه انسان جوړ کا. ملائک چری دا هغه مخلوق دی چې الله تعالی د نور نه پیدا کړی دی او یو تشکل بیا اشکال مختلفه ځان خپل شکلونه دا بدلولی شي. او په سرین لري دی دې دې کې خپل شکل ولې بدل کړی دی ځکه مریم علیه السلام طاقت نشو لرلې د جبرئیل علیه السلام د لیدلو په خپل اصلي شکل باندې دې دا طاقت نو چې هغه په خپل شکل باندې لیدلې بس ځان نه د انسان شکل جوړ کړ انسان په شکل باندې شو بشرن صفیه. تفسیر مدارک دغه لیکلی دی و مثل لها فی سورۃ الانسان بس لنډه معنی دغه شوله مثل لها فی سورۃ الانسان یعنی جبرئیل علیہ السلام دا غیتا د انسان په شکل باندې شو مثل لها فی سورۃ الانسان. تفسیر مدارک دغه لیکلی قالت نو ویل مریم علیہ السلام انی اعوذ بالرحمن یقینا ظفنای غړم پر رحمان ذات سره من کستانا ان کنت تقیا کته تقواداری کته پرهیزګار یو د الله تعالی نه یریدون کې نو زه په الله تعالی سره ستانه پناهی غواړم زه سبدکار خزه نه یم دلته کې راغلم د الله تعالی عبادت لا زمانه په ډډه باندې شه ان کنت تقیا. تفسیر مدارک لیکلی دی ان کان یرجا منک ان تتقی الله کستانه دا امید چې ته د الله تعالی نه یره کې نو زمانه په ډډه باندې شه بس زمانه په ډډه باندې شه. قال نو ویل جبرئیل علیه السلام انما انا رسول ربک زخر علی گله شوی ملک کې ما استاد ام استاد رب د طرف نه لی آها ولکی چی زا در او اللہ تعالی و چی زا در بخزا در او خمتا تا لی آها ولکی خبره د مرسل دا خبره د مرسل دا خبره د مرسل وی نو دیدی که چرت داو نوائی چی دا جبریل علیہ السلام پلاس کی دا اختیارو چاغی ته بچی ورکاو نا الله تعالی وی لاهبا لکی چیزه درو بخمتا تا دا الله تعالی وی یا تفسیر مدارک کی بل معنی ته اشاره کړی دا غما سانه دا لاهبا لکی باذن الله تعالی دا بچی چې ته تعالی در کوم نو دا الله په اذن د الله تعالی په اذن منو در کوم او یا معنی دا چې جبرئیل علی السلام ته وی چې الله وی چې ته تعالی در بخمه بچی دا دوه معنی صحیح دي غلامن الگ زکیان پاک وی تفسیر بیضاوی معنی کړی دا زکیان طاهرن من الذنوب هغه ور گناهونه بالکل پاکی قالت نو مریم علیہ السلام ان یکون لی غلام سرنگی بچی زمانہ فار بچی ولم یمسسنی بشرون او نہ لاس نہ لګول زما سره یو بنده ولم کو بغي او زبد کارم نه ما تما ته چې ستا بچی بکی نو تعجب خبره کی زه خو بد کارم نه ما زنا کارم نه ما او ما سره یو چا لاسم نه لګول تر اوسه پوری نه می وعده کړی دی نه بد کارای ما خو بچی به مسنګ کیږي یا څه خبره کیته څنګه خبره کیته نو قال ویل جبریل علیہ السلام کذالک انت کذالک هم بدغه سبتینو دا څنګه چتای نه بدی نه بواده کې رچا سره او نه سره څوک یوځه شوی دی خو الله تعالی ول بچی درکې قال ربک وی رفستا هو علی هین دا کار په ما باندې آسان دی ول نجعله آیه للناس او دیر پاره چې وګرځو مونږه هغه الک لره هو زمیر هغه الک تراجی دی چې الله تعالی دی لورکې آیه للناس نخد قدرت د فار دخل کو و رحمت منا و دا بخاص مهربانی زمار طرفنا و کان امرا مقضیا و کان امرا و کان خلق عیسی کان که دمیر چا تراجی دیم کان امرا کان خلق عیسی امرا مقضیا دی دا پیدایش دا عیسی علیہ السلام امرا دا یو کار دی مقضیا چی پیسر اکلل شوی دیم بس دا دی پیسر دا مخی نشوی دی اللہ طلب طلب چی در کئی و عدب امنی لی کڑی او بدکار امنی خدا پیسر شوی در مخی نه مقضیه سمانه ده تفسیر مدارک معنا کړی ده مستورن په لوحه دا په لوحه محفوظ کلی کړی شوی ده خبره د مخکې نه دلی کلی شوی ده د زمکی او د اسمانونو د پیدایش نه مخکې دا خبره لیکلی شوی ده چې مریم علیه السلام ته الله تعالی عیسی علیه السلام زوی ورکی او نه به خاون کړی او نه بدکاری خو الله تعالی به زوی ورکی بس د مخکې نه دا پیسره شوی ده فحملته نو حمل واغستاغي حمل واغستاغي ورستو وراشی بل دے کی قرآن کریم کی راغی ذکر شوی دے حمل سنگ واغسته جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الانبیاء یو نوی کی وراشی او سورۃ التحریم دلسم نمبر آیات کی وراشی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام داغی په گریوان کی پوکی اوکا په گریوان کی ولا پوکی اوک داغی نه حمل پیدا شو په حملت په حملت نو حمل واغسته غیفن تودت به نو په ډډ شولا جدا شولا به په سبب دغه حمل باندې مکان قصویا زی لری تر خلکونه چې کله حمل پیدا شو په خېټه باندې بس وس د سلری زی ته لاړه لوي دا خو شرم دی چې خلک مایې نه وي چې خاصره بچی د سزنه پیدا شو نو لری زی ته لاړه فاجا اهل مخاض الی جذع النخلته فاجاها نو مجبور کله دغه مریم علیه السلام نره المخاض درد د پیدایش د بچی درد د پیدایش د بچی مفسرین لیکلی دي دوا اقوال دي مفسرینو یو قول داده دا معلومیږي خکارا ظاهر د قرآنی کریم داده چې بس جبرئیل علیه السلام د دې په دې گریوان کې پوکیو ک حمله پیدا شو او ډایرک په درد راغله بچی د پیدایش یو قول داده دې کې وخت نه تیر شوی بیا دویم قول داده نو په سرینو چې نه همیاشتي د عام زنانو چې څنګه عادتي نه همیاشتي د په خېټه باندې ګرځاو نه همیاشتي د الله تعالی عبادت کوو بیا چې کله د پیدایش ټیم راغې د پیدایش د بچی د پیدایش درد چې به کړه راغې فاجا اهل مخاض نو مجبور کړل دی مجبور کړل اغه مریم علیه السلام دره المخاض درد د پیدایش د بچی الی جذع النخلتی ډډه وهلو د تنی د کجوری ته نو سره څوک شته نه خنه بده خو هغه درد پیدا بچی د پیدایش تیزو نو د کجوری یو تنی ته ډډه وهله قالت نو ویل مریم علیه السلام یا ریتنی های ارمان دې ما لره من تو قبل هذا چې زمړه شوی مخکې را دین او كنت نسیه منسیه او زوی هیره تیرا ز بالکل دلی خلقونه هیره شوی وین دا وړه رجته خو دا خبره ولی وکړه دا یې ډیره فار وکړه وای دا شرم دی وسه چې ما بچی پیدا شي او زو روانه ما خلق خواله ورزم خپل خپلوانو کلی علاقه ته ورزم ما سر بچی دا خلق به ما ته سوې وای کاش که زر دین مخکې او پاتشوی او بالکل نو میر شوی د خلقونه دا وړه رجته خو دا پی وای زکه چې زما په لمن باندې داغ لګی دی وجنه نو چې زر نه وینو خبر نسیم منسیر دې سمانه ده. تفسیر جلالین مدارک معنا کړی دا شیئا متروکا لا یعرف ولا یذکر چې زد سی یو شی چې لا متروکا پر خودلې شوی لا یعرف ولا یذکر چې نه چا پیجاندل او نه می چانو مغستلې بس بیخی د مخ کې نمړ شوی او نه وینو مستا وړې رضیت خو پناداها من تحتها نو आवाज ورکاږي ته هغه ملائکه یعنی اغا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آواز ورکاږي ته من تحتها سمانه ده اغا لاندې و دا جبریل علیہ السلام من تحتها تفسیر مدارک لیکری دی بمکان منخفضین دا اوچته په یو ځای کې راو جبریل علیہ السلام ته لاندې لري په یو لاندې طرف کې لري تحتها یعنی لاندې زی لاندې خکته طرف ته مراد ده سینه چې دینه لاندې او جبریل علیہ السلام الله تحزنی سیوت الخفکی گما قد جعل ربك يقينا پیدا کړی در افستا تحت کې کو زین استان لاندې طرف ته سری روان چینه تحت کې د دې سمانه ده نو مفسرین د دې دوه معنی ذکر کړی دي یو معنی ذکر کړی دا امام مدارک علامه نصفی رحمۃ اللہ علیہ معنی ذکر کړی دا تحت کې یعنی قرب کې خپکی گما جبرئیل علیہ السلام پی आवाज وکړي خپکی گما تحت کې یعنی قرب کې قد جعل ربك يقينا پیدا کړی د ستاره په تخته کې تا ته نږدې سریع روانه چینه دا د الله مهرباني دی پتا باندې چې ګوره دغه د چینه د نه پدې شړک بیابان کې لچینم پیدا کړل ستانه لګ لاندې ځکه ته وګوره دغه چینه د تخته کې یعنی قرب کې تا ته نږدې دوی معنا په سری نه ذکر کړی دغه علامه نصفی معنا کړی دا ډیره بهترینه معنا ده وای تحت امر کې ستاد دی امر لاندې به یغه چینه ان امرته کته حکم کوي ته ایجریا چې غروان شي جران رواني گی با و ان امرته او کته حکم کوي اغه ته ایقفا وقفا د سې چې نه ده کنه چې ستا په اختیار کې ودی چې ته توي چې وبور روان شي نو وبو تیر رواني گی او کته وی چې وبو ودری گی مر رواني گی ته د سې چې نه به چې ستا د اختیار وای بس کتاو ته حکم کې نو هغه رواني کیتی وبا او کتاو ته حکم کې چې ودرېګن وس ودرېګي باغه د سې چې نه الله تعالی پیدا کړی دا وهزي الیک بجزع النخلتی او خذوته الیک خپل ځان طرف ته بجزع النخلتی دغه تنه کجوري درې کجوري چې کومه تنه دا یو څنګه راته دا خذو ځان ته تو ساقد الیک رطبا جنیه نو را غرزی به بتا باندې کجوري تازه بس الله تعالی مهربانی ته وګور ته الله تعالی بچیم درک واده دي نشتره بچی درک یو خبره شوله او په دې ځای کې نشتره الله تعالی د چینه پیدا کړلو چینه اومده سره چی به خیر ریمونټی چینه د ویخي ریمونټی دار چې بس ته او ته وی چې روانی کی وری مونټی دغه ته وینو بٹن استا پلاس کې رستا په اختیار کړه چې ته وته چې بند شه بس نور مې نه په کار بس بندي کې بد او الله تعالی د باندې سره مهربانی کړی دا خوراک څه دي نشتره نو یتا چې کمی ونی ته ډډه والی در دی وی سانګ ته بس دا دغه د سټ کوهل حرکت لور کوه تازه کجوري به تا تراشه ته الله نه نور څه غواړي دغه لیکلی دی یو واقعي علماء لیکلی دا ډیره د عبرت واقعي ده تو ساقط علیکی رتبا جنیه نو را غرزی ودا پتا باندې رتبا نه کجوري جنیه تازه کجوري به تراشه یو ځل نبی علیه السلام د شپې نو وخت ټیم د کور نه بهر تر وته ګوره چې علی رضی الله تعالی عنہ هم د کور نه بهر تر وته دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ای علی وې دی وخت کې څه کوي چې د کور نه بهر تر وته دی وې د الله تعالی پیغمبره ډیر زیات وګې شوی و ما او کور کې څه نه و د خوراک خبر را نه راته نو راوتم د کور نه بهر ته مل جمعه ته ورار شم د الله تعالی عبادت په وکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وې ته چې څه شی راوستلې یغې زم راوستلې ما یعنی زمان په کور کې سنو زم ډیر جات وګه شوی ما نو سم کور سنو خبر نه راته ما چې زم جمعه ته ورشم دوان راغله له جمعه ته چې ګوري د په جمعه کې نورم ډیر یاران چې هغه په منځه ولاړ لیسو کو څوک یو سکه څوک بل سکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابانو ته پوسوکه وی تاسو سکه وی تاسو ولې راغلی د کور نه دا خو نیمه شپه ده د تهجد ټیم هم نه لري تاسو ولې راغلی وی الله پیغمبر هر یو دا خبره وکړه او لوګه وړي رضیاته نور سنه کېدل نو بس مونږ وی چې د الله عبادت به کو خیر دی الله تبارک وتعالی متوجی شو نن سبا چې مونږ او تاسو پروژه کې څوک لګوږي کیږي وسو د کیږي او د کیږي ما الله تعالی ته متوجی شه دا اللہ پیغمبر مونږ هم د سره غلیو. نبی علیہ السلام ډیر ځخه پښو د جمعات نه مخامخ یو طرف ته یو کجوره ولاړه وا، او دا موسم سخت د جمی موسم دی، نه په کجوري کې پانی شته دی او یس پکې هم نشته دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالی عنہ ته وی، اے علی وی ته ور شو دغه مخامخ کم د کجوري بوټه چې ولاړ دی دی کجوري ته ودرې گو دسې او ته وای چې د الله تعالی پیغمبر ستانه دغه غوړی کجوري غوړی، او د الله پیغمبر وګی دی او صحابه وګی دی. علی رضی اللہ تعالی عنہ ای زماری په الله قسمی وای چې کجوري ته ورلم ما او ته چې زستاره زده الله د الله رب العالمین د پیغمبر استاد یم او تا ته چې مونږ له کجوري راکا وردی دغه نه وای دومره کجوري را دغه شولې ماته دومره کجوري را وشو کولې جمع دې نه به کجوري و نه به پانی وي وای ماراوړلې غټول صاحب کرام پغه باندې ماړو شول ما سره نورې پاتې شولې دغه قد جعل ربک تحت کسریه تو ساقط علیک رتبا جنیه دا الله رب العالمین پدې باندې قدرت لري پدې کې وشک شوبات نه کوي چې دا څنګه کیږي. ایت تاسو ما پرون واقع ویل علماء د سیرت لیکلي دي نبی علیہ السلام په سفر باندې روان دي، یو سړی د خور په غاړه او توخ ورغه نبی علیہ السلام ته ایمان راوړ زده الله تعالی پیغمبر يم هغه ماته صفه درشته الله پیغمبري کته اس یو سړی یو ونر روان شول او ډایرک د نبی اسلام مخه ته ودرې د لګواهی وکړه او اشهد الله اله الا الله وان محمد رسول الله ز گواہی کوم چې د الله سره شریک نشته او د الله پیغمبر دی زر دې گواہی کوم ونی د خبرې وکړلې غټو د نبی علیہ السلام سره خبرې کړې دي غر د نبی علیہ السلام سره خبرې کړې دي نو دا سن آشنا خبر نه ده دا د الله رب العالمین د پیغمبر معجزات تو ساقط علیک رتبا جنیه نو را غرزی به بتابانی رتبا اتاک کجوری جنیه تازه تازه تازه کجوری به تا درکل کی مفسرین لیکری دی عمرو ابن میمون روایت دی وای دا آیات دلیل پرې باندې وای چې زنانه د پاره په وخت د پیدایش د بچی کی او په حالت د نفاس کی د زنانه د پاره تازه کجوری د انتهای پیدا منی دی په زنانه په دغه کې پرې کجورو کې په تازه کجورو کې یو پرې کې گرمایش دی او کله چې د زنانه ماشوم پیدا شي نو دا گرمایش ته محتاج یي یخواله ډېر پاره خنۍ دویم دا چې زنانه د پاره په دې وخت کې طاقت پکار دی او په کجورو کې الله تعالی طاقت او قوت ډېر جاتی خو دی او بل دا چې خوګواله دی پکې چې کم کلشم کم شوی بلډ پریشر کم شوی دی د هر څه د هغې لپاره دا برابري نو زنانه چې کله ماشوم پیدا کیږي یو سوره دی مخکې دا غینه دی کجوري استعمالی بیا چې کله ماشوم پیدا شي نو ماشوم په پیدائش پشي متصل دی تازه کجوري استعمالی دا انتهایی پیدمند دی. عمرو ابن میمون دی آیات په تفسیر کې مفسرین دا قول نقل کړی دی چې دا بهترین شی دی وکولی وشربین خوراک او وشربی اسکا وقر عینا او یخوادی خپل سترګې تفسیر مدارک لیکلی وقر عینا بالولد سترګې دی خو په بچی باندې مزید نو خزه دا واده شوی نه ده الله ول زوی ورک او غم د سی زوی نه دی ورستو به تاسو محکم ویری دی عیسی علی السلام دی غد سی الک نه دی او چینه ولما الله تعالی پیدا کړل او کجوری اوم دی بس خپل سترګې خو په بچی باندې او قرار کین ځن فایما ترین من البشر احدا نو کوری د تا د بندگانو نه احدا یو تن لره که څوک دی ولید هغه به تا ته و چې دا څنګه چلې خو ستا به چیرې در کوم طرف نه وشو په قولی نو ته تو وایه په اشاره باندې قولی د دینه مراد چې اشاره ته مراد ده انی نظرت للرحمن صوما یقینا ما منخته کړی د رحمان ذات د پاره صوما دروږی نیولو دې کې د صوم نه مراد څه شه ده تفسیر جلالین معنا کوي د صوما یعنی امساکن عن الكلام تو ته دا و چې خبرې نه کومه په هغه زمانه کې دا غو په ملت کې د د بنی اسرائیلو په دغه کې په دین کې دغه په شریعت کې دغه جایزو نظر جایزو د خبرو د نه کولو دا به روجه و دا به ثواب و دا به عبادت و لکه سار نر ماخام پورې به زه خبرې نه کوم درې ورځ به زه خبرې نه کوم بس دا روجه و او دا عبادت و خوراک نه د خوراک نه د خبرو د نه کولو دا عبادت و دا روجه و نو کتا الله تعالی او ته دا خبره وکړه د جبرئیل علی السلام په واسطه باندې وای کتا چرته سو کولی دا خبره ترې سره کولی نو بس ته ترې شو وای چې ما روزه ده لکه خبرې مبرې نه کوم ته هیڅ خبره مکو بس فلن اکلم الیوم انو ذا خبرې نه کوم نن راځي انسی یا د هیڅ انسان سره فاتت به قومها نو کله چې بچی پیدا شو یو سو ورځې خو ټول عمر خسړې په شړ بیابان کې نشي ساری دل کنه یو ورځ به خدا بچی خامخا خل کینی نو فاتت به قومها رای وړ هغه بچی دره قومها خپل قوم ته تحملو چې بغیر کې راغستې دا عبادت ته تلی او الله تعالی ولانت کې بچی مرګ قالن دیل یا مریم او یا مریم لقد شی لقد جئت شیئا فریا یقینا ترات لوکل ودیک شیئا فریا یو شی ډیر جات ناشنا تا هډیر جات ناشنا کار کړی دی د بچیر سره چرسو یا اخت هارون اے خور د هارون ما کان ابو کیم راسوین نو پلارسا امراسوین بد سره ناکار سره جنا کار سره و ما کانت امو کی بغیا او نو استا مور بدکارا نری پلار جنا کارو او نت زیرا او نچره مور دی جنا کارا نو ستاره بچی څنګه وشو بس قوم او تاقه خبر او کله چې هغه کوم وا هغه چې کوم خبر نه یریدل نو هغه خبر او تو کله دا بچی څنګه پیدا شو پلار دیم بدکار سره نو مور دیم بدکار خزه نه و نو استاد څنګه کار دی او کستا خاون نشته دی نو معنا دا شو چې تاسو کړی دی چې کدا بچی لري پیدا شو یا اخت هارون اے خور د هارون د دې هارون نه مراد څوک دی په حدیث د مسلم کې راغلی دی دا غینه معلومیږي چې هارون په زمانه کې یو نیک سړی او د الله تعالی یو نیک بنده نو چا بچی رسی نیک نیک په څوک کې دا کار نس ویته ویل وې دا اصلي له کړه هارون ورور شي یاره په نیکوالی کې داغه پشاند کړي نو یا اخت هارون معنا دا شو چې اے مریم علیہ السلام ته خدا وسو پورې ډیر جاتنی کوي دا سوي له کړه هارون خور چی ته خبر ونه پوه شو لیکنه دا تشبیه ورکوله د هارون دغه چوتویل له خور نو هارون په هغه زمانه کې یو نیک بنده و د الله تعالی نو چې څوک پچې سي بزرګ بزرګ او نیک نیک نو هغه ته ویل سیول چې دا خو مده سي له کړه هارون رور چی یا دغه خور چی دا خود سي دی نو دا خبره تور بده صحیح قول له او باج علماء ولي کړی دي وای چې دا مریم علیه السلام د هارون علیه السلام په اولاد کې و دا دغه په اولاد او په نسب کې و نو کله په نسب والو باندې اطلاق کیږي دغه خو لیکن اولنې ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ په دې توجیه باندې ډیر صدر صخره دې پکړی دي چې دا د هارون علیه السلام په اولاد کې وای دا خبره صحیح نه ده دا مخکینه خبره صحیح و لکه دې زمانه کې اوسوک نیک نیکی یو سړی د الله تعالی نیک بندای بل سړی نیک ویني نو دسی او توي چیرې دا خود سی نیک دی لکه دا سړی ورور چی ښه دسی نیک دی یا یو زنانه نیک کی دسی او توي خلک چیرې دا د پلانی اغه نیک سړی چیرې دا دسی لکه دغه خور معلومیږي دغه پشند کیده په نیکوالی کینو د تشبیه اصل کې دسی ور کړی ده نو دا بل خبره صحیح نه ده یا اخت هارون اے خور د هارون ما کان ابو کیم راسوین نو پلار سړی نو پلار ثابت سړی تفسیر مدارک لیکلی دی د دې سمانه ده ما کان ابو کیم راسوین یعنی زانین اغه زناکار سړی نو و ما کانت امو کی بغیه او نو مور ثابت کارا مور دیم چرته بدکاری چرته نو کړیو پلار دیم دا سی پاک سړی نو تا دا څنګه وکړل فاشارت الیه نو اشاره وکړل اغه خپل بچی ته فاشارت الیه الله خو تمخ کی ویلی وکنا جبرئیل اسلام په واسطه باندې چې تبه دغه نه کی خبري وتنه کی اغه خو دغه نیولې دا روجې نیولې دا فاشارت الیه نو بچی ته اشاره وکړل نو قالوا اخلق ويل یعنی تاسو ردی بچینه می ته پوسو کیدا برته خبره وکي قالوا اخلق ويل کیف نو کلم من کان فی المهد سبیا سرنگی به خبری وکي من هغه سو کا کیف نو کلم سرنگی خبری وکم گا من کان فی المهد سبیا دا هغه چا سره چې دی هغه فی المهد په غیک د مور کی سبیان ماشوم دی تدی ته اشاره کوي چې ما سره خبری مکو دی سره خبری وکي نو دا خو ماشوم دی په غیک د مور کی دی نو دا بسنګ خبری وکي مون سره نو قال انی عبد الله عیسا علیہ السلام شروع شو خبر باندې یو سو ورځ یې شوی دی را پیدائش ورځ دو درې شوی دی را پیدائش خبر یې شروع کړلې وی عزت الله تعالی بنده یما آتانی الکتاب ورا کوي و ماته الله تعالی کتاب وجعلنی نبیا او جوړای به ما در خپل پیغمبر بس دخل کو خلق باندې دغه او به واړه ولی بس دا ماشوم دی د حسن آشنا غوند کی قصه معلومیږي ځکه چې نور ماشومان خو خبرې نشي کولای دا په دې وس ماشوم خبرې شروع کړلې وجعلنی مبارکاً لس حالات ذکر کیږي د عیسی علیه السلام وجعلنی مبارکاً او جوړی به مال الله تعالی مبارکاً پیدمن مبارکاً درې دوه معنی دي تفسیر بیضاوی ذکر کړی دي یو معنی ده مبارکاً نفعا للناس ما به الله تعالی جوړی پیدمن د خلکو لپاره زب د خلکو لپاره پیدمن سړی ما دویم معنی کړی ده تفسیر بیضاوی مبارکاً معلما للخير ما وګرځي تعلیم ورکون کې له خیر خلکو ته زب خلکو ته د خیر تعلیم ورکوما اينما كنت کم دې کې چیمزا و اوصاني بالصلاه و اوصاني او حکم بکای ماتا تفسیر مدارک لیکري دي اوصاني فمانا د امرني سره دي او حکم بکای الله تعالی ماتا وی صلاه رمانځ او زکات او زکات بل معنا تفسیر مدارک کړی دی یو خدا غ معنا کړی دی امرني یعنی ماته به حکم کوي الله تعالی د مانځه او زکات من برات د حکم برات کوي دوی معنا تفسیر مداری کړی دا و اوسوانی بی صلات و زکات اوسوانی بی انعام رکم ما تو الله تعالی وصیت کئ ما تو الله تعالی حکم کئ بی انعام رکم بی صلات و زکات چې زتا است حکم حکم د مانځو د زکات ما تو الله دا وصیت کئ چې تر خپل قوم تر مانځه او د زکات حکم ورکا بی انعام رکم بی صلات و زکات دا دوی معنا ذکر کړی تفسیر مدارک په خبره باندې په پیښو یې کنا یو ماندار چې ما تو الله تعالی د مانځو د زکات حکم کئ دویم ماندار چې ما تو الله تعالی حکم کئ بی انعام رکم بی صلات و زکات چې زتا است د زکات او د مانځو حکم وکما ما دوم تو حیا سو پر چې ژوندې ما وبرم بی والدتی او نیکی کوون کې زبا احسان کوون کې د خپل مور سره بی والدتی ذکر شوی دی کنه پلار خو نو کنه ولم یجعلنی جبارن او نیم ګرځول زخپل رب جبارن زیاتې کوون کې شقیان بدبخته تفسیر مدارک معنا کړی ده جبارن درې سمانه د متکبرن یعنی ز الله تعالی نیم ګرځول تکبر کوون کې شقیان بدبخته والسلام علی او سلامتی یاد په ما باندې الله تعالی طرف نه یو مولد ته په کوم ورځ باندې چې پیدا کړل شوما و یو ماموت په کوم ورځ باندې چې مرما و یو او با صحیا او په کوم ورځ باندې چې پیدا کوم ورځ باندې به دوباره ژوندې شوما نو بس په د الله تعالی په ما باندې دغه مهربانی ده په ما باندې الله تعالی سلامتی یاد مفسرین دې کې لیکل دي تقریبا ټول مفسرین لیکل دي و عیسی علیه السلام به کلم مړ ژوند نکراولا او برګی مرض والا هغه به خکول د الله تعالی په حکم مانلی نه یو زنانه ان امراه رات عیسی یو خزی عیسی علی السلام ولید نو د سیو تویل توبه للبطن الذي حملک والصدی الذي ارضعک هغه وسنګ خخېټه و چې ته دغه کیوی او هغه وسنګ سینی وی چې تا دغه نه پی خړلی دا خبر هغه زنانه وکړل چې هغه وسنګ څنګه وختوره خده و چې ته راوړی او څنګه وختوره خده و چې طالب شوده درکول فقال عيسان عيسى عليه السلام نا وتوب لمن تلا كتاب الله واتبع ما فيه وعمل به خوش قسمت او خسړی هغه دې زما په پریګ د چې ز چا پې زر چانه پیدا شوی مال چا پې را کړی دي توب لمن تلا كتاب الله تعالی هغه انسان خوش قسمت لري او به خوش خوشبخت انسان هغه دې چې هغه د الله تعالی کتاب ولولي واتبع بما فيه او په دې کتاب د الله تعالی کې یسې دغه تابعداریو کې وعمل به او د الله تعالی په کتاب باندې عمل وکي هغه سړی بختور دی دغه پرې د چې هغه خزه بختور دي ځکه پیدا شوی ما یا هغه سینې بختور دي چې مال پیرا کړی دي نه بختور هغه څوک دي چې د الله کتاب واوري او په هغه باندې عمل وکي تفسیر تبری د روایت ذکر کړی دی ابن کثیر روایت ذکر کړی دی امام قرطبی هم د روایت ذکر کړی دی و یوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم دغه حالات د عیسی دوی د مریم قول الحق الذي قول الحق الذي وینا رشتیا هغه ده قول الحق الذي الذي معنا صدا نو تفسیر مدارک معنا کړی دغه ولي کوي چې پوی شي پدې کې یعنی اقول الحق اقول قول الحق الله تعالی زاد عیسی علی السلام په واره کې حق خبره کوم چې هغه څه خبر ده هو ابن مریم چې دا زوی د مریم ده ولیس به الہ کما يدعونه کما یدعونه او دسی الہ نه دی لکه سرنګ چې دا خلق داغي فبارک داوی کیا نو دغه سینه دی اقول قول الحق هو ابن مریم زو زر اشتیا وینا کوم د عیسی علی السلام فبارک دا زوی د مریم دی ولیس به الہ او دا الہ نه دی کما یدعونه لکه سرنګ چې دا خلق داوی کوي داغي تفسیر مدارک دغه لیکلی قول الحق الذي ذلك عیسی ابن مریم دغه عیسی زوی د مریم دی زویناکم وینا حق الذي فيه يمترون اغه چې دی په هغه کې شک کیا د عیسی علی السلام په باره کې چې خلک کم شک کیا الله دا هغه په باره کې ماته ستریشتیا خبره وکړه دا د الله زوی نه دی بلکې دا مریم علیه السلام زوی دی او دا بنده دی د الہ نشکیدل ما کان لله ندی مناسب الله تعالی لرا ایت تخذ ولدا چې ونی سی بچي سبحانه پاک دی الله تعالی اذا قضا امرا کلی فیصله کی الله کلی چې وګړی یو کار فینما یقول له یقینا ویغی تکون شاف یکون وسغه موجود شي نو الله تعالی حاجت سره لري عیسی علی السلام ته بل چاته سره حاجت لري و ان الله ربی و ربکم یقینا الله تعالی رب زما دی دې په عبارت کې تقدیر دی قال عیسی ان الله ربی و ربکم او ویل عیسی علی السلام یقینا الله تعالی زما رب دی استاد سره رب دی فعبدوه نو بندگی خاص کړئ دغه لپاره هذا صراط مستقيم دغه لار برابر ده د الله تعالی د عبادت ده برابر لار ده د برابر لار نه مراد څه شه ده تفسیر جلالین معنا کړی ده هذا صراط مستقيم دغه عبادت ده الله تعالی صراط مستقيم مؤدن الى الجنت دغه برابر جنت تلار تلی دا مؤدن الى الجنت دا رسون کی دا مسلمان لره جنت ته مؤدن الى الجنت دا جنت ته رسون کی لار دا فاختلف الاحزاب من بینهم فاختلف الاحزاب نو اختلاف کا اغډلو زبدیانو ډلو الاحزاب کې لپلامی الاپلامی عهدی دی مراد درینا اغډلی دی چاغه د زده او د عینات نډه کی من بینهم پخپل میند کی فبارد عیسی علی السلام کی مخ کی دا ویل شیو یهودیانو د عیسی علی السلام فبارک کی د عقیده ساتلوی دا ولد زینا دی نعوذ بالله من ذلک او په نسوارو کی درې ډلې وی تاسو مخ کی ما بار بار ویل دی سبق سان دی بار بار ویل شو دی مخ کی په نسوارو کی یو ډله د یعقوبیه و نو دی وی چې الله تعالی حلول کړی دی په عیسی علی السلام کی نعوذ بالله من ذلک فاختلف الاحزاب من بینهم بل ډله په نسوارو کی هغه سو یعقوبیه هغه چې الله تعالی حلول کړی په عیسی علی السلام کی نو چې څوک د عیسی علی السلام عبادت کوي دا د ستل کده الله عبادت چې کوي ځکه الله په دې کې دنه نور نه وته دي نعوذ بالله من ذلک او دوی مډله د نستوریه و نستوریه و دا ویل چې عیسی علی السلام د الله تعالی بندې او درې مډله په کې ملکانیه و هغه ان الله ثالث ثلاثه علی حدری دی یو مریم علی السلام دا یو عیسی علی السلام دی یو الله تعالی دی علی حدری دی نو یهودیان وی ولد زنا دی نسواراو کی یعقوبیه ویل چې الله تعالی حلول کړل پر کی او نستوریه ویل دا ابن الله دی او ملکانیه ویل لا چې دا ثالث ثلاثه دی دا تفسیر سمرقندی په دغه ترتیب باندې لیکلی دی او دغه مسلمانانو په کې سو ویل لا هو عبد الله و رسوله چې دا زوی د مریم علیه السلام دی او دا د الله بنده دی د الله تعالی پیغمبر دی پختلف الاحزاب من بینهم مختلف ډلې فر د عیسی علی السلام مبارک فوائل للذین نو تبعید کسانو دره کا فوائل للذین کبرو تبعید در کافران د پاره می مشد یوم عظیم د حاضرې د غلوی ورځینه غلوی ورځ ته جدا کافران حاضریږي الله تعالی وی دیو د پاره په ورځ باندې تبعیده دیو د پاره په ورځ باندې تبعیده اسمع بهم و ابصر یوم یاتوننا لکن الظالمون اليوم فی ظلال مبین دی آیات باندې وزن فو یکی لک مشکلات پکشتر دی آیات کی دو درې ترجمه هم پسری نکړی دی خدان په غیبانی فو یکی اسمع بهم خا اوری بدیو او ابصر او خبه وینی دیو یوم یاتوننا په کوم ورځ باندې چې دی راشي مونږ ته نو الله تعالی بیا به خا اوری او بیا به خینی یوم یاتوننا په کوم ورځ باندې چې دی مونږ ته راشي یوم یاتوننا فی الاخره په کوم ورځ باندې چې دی راشي مونږ ته تفسیر جلالین دغه معنی کړی ده او تفسیر مدارک دغه معنی کړی ده اسمع بهم و ابصر درې سمانه ده یعنی اسمع بهم دیو بخا اوری و اسب و ابصر او خبه یعنی یوم یاتوننا په کوم ورځ باندې چې دی مونږ ته راشي په قیامت کې دغلی کړی دی تفسیر جلالین وی صیغه تعجبین دا اسمع او ابصر دا دوان صغیر تعجب دی نو معنا څه ده ما اسمعهم و ابصرهم سخری دل دی ردیو او سخاوری یا سخاوری دل دی ردیو د قیامت په ورځ باندې دا مشرکان کافران سخاوری دل بيد دیو د قیامت په ورځ باندې او سخری دل بيد دیو د قیامت په ورځ باندې د اخرت کې لکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین لیکن دا ظالمان نن ورځ په دنیا کې فی ضلال مبین په گمراهی ښکارا کړي رسمانه ده یعنی وان کانوا ثم و عميا فی الدنیا اگر کدیو په دنیا کې وړانده او کانو خو لیکن په آخرت کې به ما اسمعهم و ابصرهم خبا یعنی او خبا اوری ځان پرې آیات باندې پوی کوي مرته چې لږ مشکل دی په آیات کې یو توجیه می تدا وکړه چې دا کافران مشرکان په دنیا کې اگر که ځان کانه کړی دی وړانده کړی دی خو الله تعالی په آخرت کې بیا خینی او خبا لیدل کوي او خبا اوریدل کوي خو په دنیا کې ځان کون کړی دی ځان اړون کړی دی تفسیر جلالین دغه معنی کړی دی او تفسیر مدارک دغه معنی کړی دی دغه معنی دغه ذکر کړی دی یو بل معنی ذکر کړی دی تفسیر ماوردی هغه ډیره بهترینه معنی ده وای اسمع بهم اسمع امتک نبی صلی الله علیه وسلم ترا خطاب دی اسمع بهم اسمع امتک تو واوروا دا واقعات دی کافرانو حالات دی کافرانو امتک بما اخبرناک من حالهم چې دا کافرانو دا کم حالت د تما بیان کړی دی الله تعالی وی دا خپل امت ته بیان ک په تبصرو یوم القیامت ما یصنع بهم و ابصر تبوینی چې سکیږي ردی سره د قیامت په ورځ باندې اسمع سمانه دا اسمع بهم سمانه شولا اسمع امتک بما اخبرناک من حالهم تا چې موږ د خپل امت حالت د مخکینو کافرانو چې کم حالت ته بیان شوی دی نو دا تاریخ پل امت تا دا بیان کرد، مخکینو خلقو دا حالاتو تا بیان کرد. نو ابصر و ابصر سمانه دا فتبصر یوم القیامت ما یصنعو بهم، تو تر مخکینو حالت بیان کرد چی دا غو سر دا شوی دی دا شوی دی دا انبیاء علیہ السلام واقعیت، نو تو بیا پا قیامت کیوینی چی ردی خلقو سر بیا سکی گی. دویم مانا دا بیان کرد دا تفسیر موردی او دا غم دیر ناشنا و بہترین مانا دا. لیکن این ظالمون اليوم علیکن ظالمان نن رضی فی ظلال مبین پا گمراہی اخکارا کری. یو بل مانا کری دا درمہ آدم گستادانو کولا عام مانا دا غم اسان دا اغیتم وقت شیع اسمع بهم خاوریدون کے بھئی اللہ تعالی دا دیو پا دا دیو آوازونا او دیو حالات و ابزیر او اللہ تعالی خریدون کے دیو لرا اللہ دا دیو ارس اوری خا اوری اللہ تعالی دا دیو دا حرس و ابصر والله تعالی خلیدون کې لري د حالات لره یوم یاتوننا کله چې دی راشه مونږ ته په قیامت کې. لکن الظالمون اليوم علیکن ظالمان نن ورځ په دنیا کې فی ذلال مبین په گمراهی ښکارا کړي. وانذرهم یوم الحسرۃ تخفیف اخروی او زجر وانذرهم یرا ور کدیو در یوم الحسرۃ دا ورځ د افسوسونو نه اذ قضی الامر کله چې فیصله وکړه شي دکان یوم الحسرۃ د قیامت د ورځې نوم دی. یوم الحسرۃ ته ولې ویل کیږي؟ منکرین او کافران به بیا افسوسونه کوي یوم الحسرت دا د افسوسونو ورځ دی. اذ قضی الامر کله چې فیصله وکړه شي د کار د دې کار نه مراد کومه فیصله د کار یو کومه پروژه چې هغه شوی د قیامت کې به کومه کار شي. نو دغه لیکري دي تفسیر مدارک لیکري دي، یعنی اذ قضی الامر اذا فرغ من الحساب کله چې الله تعالی د خلکو د حساب نوازګار شي وتصادر الفريقان الى الجنه او النار او هر ډله جنت والا جنت تلر شي او جهنم والا جنت جهنم تلر شي تصادر الفريقان الى الجنه او النار چې جهنميان جهنم تلر شي او جنتيان جنت تلر شي. نو وانذرهم ير ور کدیو لره یوم الحسرت د غورځي د افسوس نه افسوسونه به خلک کله کیا اذ قضی الامر او کله چې فیصله وکړي شي د کار کله چې جهنميان جهنم تلر شي نو بیا به ډیر زیات افسوسونه وکي دیو. وهم في غفله وهم في غفله الان او وس لا دیو ډیر په غفلت کړي. الله وی وس ډیر په غفلت کړي خو کله چې وتا د جهنم مور کار شي دی جهنم تلر شي نو بیا به افسوسونه وکي. وهم په غفلت الان وس خو نه خبره دی وس په غفلت کړي خو کله چې په قیامت کې فیصله وشي د جنتیانو جنت ته او د جهنم جهنم ته نو په هغه وخت کې بیا خلک افسوسونه وکي کاش ارمان کړه ما خپل وخت نه ضایع کړي. وهم لا یؤمنون او دی وس ایمان نه راوړي. ان نحن نرسل ارض یقینا منغا اخری مالکان یو د ازمکه نرسل ارض منغا وارسان یو اثبات د تصرف د الله تعالی د ازمکه د الله وا د ازمکه د الله دا او د ایبه د الله تعالی مخکیم د الله وا وسم د الله دا بیا بم د الله د خلق په تلارشه د مخلوق په ختم شي. ان نحن یقینا منغا نرسل ارض مالکان به د ازمکه ومن علیها او د هغه چا چې د ازمکه باندې و الینا یرجعون او خاص مونږ ته راوګرځول شي د ټول خلق به الله تعالی ته ورګرځي. وذکر فی الکتاب ابراہیم انه کان صدیقا نبیا در موقع د ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام د الله تعالی مقرب بنده او کیدی شي ست تصرفات یو تور کړي نه نه الله تعالی پاغي بندرت کیا چې څوک دا وای چې ابراہیم علیہ السلام د الله مقرب بنده او ست تصرفات به ور کړي الله دا غي عجز بیان نه دا د الله تعالی عاجز بنده او الله تعالی ته محتاج د الله سره شریک نشي کېدل. وذکر فی الکتاب او یاد کتاب په کتاب د الله تعالی کې په تور د نسبت باندې ابراهیم حال د ابراهیم علی السلام انه کان صدیق النبی یقینا دی ډیر رښتونه پیغمبرو ډیر رښتونه پیغمبرو ده. اذ قال لابیه کله چې خپل پلارته کله چې پلارته دا خبره وکړه مخکې هم دغه سی سرسری سرسری واقعیت د ذکر شوی دی د ابراهیم علی السلام او دا غیر پلار حالت هم بیان شوی دی. اذ قال لابیه کله چې خپل پلارته یا بته پلار زما لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا بتي افلار زما تستماوي لي مخكي وتولي چي اني اراك وقومك في ظلال مبين سورة الانعام كي دير شيو دا خود دير سخت خبر کري دا تستماوي لي چي ورستو براشي چي اولي وتا نرم خبر کري دا يا بتي يا بتي اي بابا جانا اي فلارا دا خبر وتا کري دا و کله چې نه د خبره منلی نه ده نو بیا په مزایل اخلاص کړی دی انی اراک و قومک فی ضلال مبین تم گمراه ای او استاد قوم گمراه دی نرمین معنی چې ونه شي خو بیا به ته سخت خبره خامخه کې. اذ قال لابیه کله چې خپل پلار ته یا ابتی پلارا الی ما تعبد ولی تبندگی کې ما د هغه چا لا یسمع چاغه نس اوری ولا یبصر نس وینی ولا یغنی عنک شیئا او نشی لري کول استانه هیڅ تکلیف نو دا دا دا معبود بر حق درې علامې دي. یو دا چې هغه به اوریدل کولای شي، دویم دا چې هغه به لیدل کولای شي، او دریم دا چې هغه مصیبت لري کولای شي، او تاسو چې چا درې معبودانو عبادت کوي دا یو کارم نش کولای په درې وانه کې. یا وتی افلار زما انی قد جاءنی من العلم یقینا یقینا راغله د ما ته علم د دینه مراد چیرې وحی مراد ده انی قد جاءنی من العلم یعنی من الوحی ما لم یاتک اغه علم جتا ته نه راغله فتبعنی نظمات به دریو کا اهدک صراطا سویا زبا اوخه متا ته صراطا لار سویا برابره. تفسیر مدارک معنی کړی د سویا یعنی مستقیما چې غسیره جنت ته تری ده زبر تر جنت لار دروخه فلار دې کار نه قلار شه. یا بتی افلار زمالا تعبد شیطان بندگی ما کوتر شیطان د دې مخ کې سوال او جواب باندې ستړی شو مدام ته سوزل ویل چې چا په دنیا کې ری شیطان بندگی نه کړی څنګه الله تعالی وي د شیطان بندگی ما کوي. بیا بم راضی ده په سوره یاسین کې بیا راشي لا تعبد شیطان الم احد الیکم یا بنی ادم الله تعبد شیطان هغه دې کې بیا راضی هغه دې کې بیا د مانا کو یدین مراد څه شه ده. یا بدی افلار زم لا تعبد الشیطان ده شیطان بندگی مکه بتواعتک ایاهو تفسیر جلالین دغه معنا کړی نورم پسیرین دغه معنا کړی بتواعتک ایاهو یعنی د شیطان تابعداری مکه زکه تاسو تمویل چې ال عبادت هو الاطاع عبادت ستوي اطاعت ولیکي که تاسو د عبادت معنا اطاعت نه کوي نو بیا دی کی وسنګ معنا کوي د شیطان عبادت خصوص نه کیا خو اطاعت کوي نو د اطاعت او د عبادت معنا یو ده. ان او تاستما بیا ویلو ال عربی کله من دان لملک نعبد له سوک چې رقم بادشاہ اطاعت کوي او خبره منی نو دا عبادت کوون کی نو که چا د چا په خو کې ومنله او د الله تعالی دین او ته خودنو سیده خو که د الله په مخالفت کی چا د یو بادشاہ قانون او نظام ومانه نو هغه بادشاہ د معبود شو او دا عبادت کوون کی شو. لا تعبد الشیطان مندگی مکو د شیطان یعنی دغه تابعداری مکو د الله تعالی په مخالفت کی. ان شیطان یقینا شیطان کان الرحمن عصیا دا د رحمان ذات نه فرمانه دی دا شیطان د الله تعالی نه فرمانه دی د الله تعالی اطاعت نه دی کړی ځکه الله تعالی او ته چې ته سجده وکړه آدم علیه السلام ته ودنه وکړي نو دا خود الله تعالی نه فرمانه دی. یا بتی افلار زما انی اخاف یقینا زیری گما ایمسک عذاب من الشیطان چوبرسی کی تا عذاب ایمسک عذاب من الرحمن چوبرسی کی تا عذاب د رحمان د طرف نه الله تعالی وتعالى عذاب درکې پتکون علی شیطان ولیا نو تبشید شیطان ملګری. تفسیر جلالین لیکری دی ولیا ناصرا وقرینا فی النار تبر شیطان قرین شی تبر شیطان ملګری شی تبر شیطان انډیوال شی په جهنم کې دا شیطان به جهنم ته ځی کنه کته د دې شیطان تابعداری پرې نه خوذله نو ابراهیم علی السلام او توی چې تبر دې انډیوال شی په جهنم کې قرینا ولیا یعنی قرینا فی النار تبر سر په جهنم کې وځی شی. قال ان ویل اوسدا ابراهیم علیہ السلام د پلار تشدد ذکر کوي په ابراهیم علیہ السلام باندې دباوه په ورواچاو وتنقلاریږي تو سم ته خبرې کې نو قال ویل پلار د ابراهیم علیہ السلام اراغب انت آیت مخ ګرځون کې اراغب مخ ګرځون کې انت تا عن الہتی زما د مددګاران نه زما د خدایانو نه یا ابراهیم او ای ابراهیم لا ان لم تنتهی کتمنن شولی لا ارجمنک لا ارجمنک دو معنی دی لا ارجمنک ازب اولم تا در پکانو باندې وس جورنی ملیا او لری شته زمانہ ملین ډیر مودا زما په دې مخه باندې را نشي پختو کې مخلق د قصې ویخه کله چې پلار خپل بچی ته قار شي زورک شه زما رخوان زما په دې مخه باندې را نشي. نو ابراهیم علی السلام تخپل پلار دا خبر وکړه و لا ارجمنک بالحجاره یو مان دغه زو پکانو باندې اولم تا لره او دوی مان ذکر کړی دا لا ارجمنک بالکلام القبیح زو تا ته بد ردی ویما رجم نو مراد یا بالکلام القبیح یا در رجم نو مراد په کانو باندې وشتل مراد دی یا ولی په کانو باندې ولم او یا دا کزما په مخه باندې راغلل نو دی زلمه ته سونه ویل او بل زله وته داسې بربادی بیا ویم چې بیا یاد وساتی بدر دی ورته ویم بالکلام القبیح دا غدوان باندې ذکر کړی دی تفسیر جلالین او وحجرنی ملیا او پریک د مادر ډیره زمانہ یعنی زمانہ ورکشه لریشه. قال ان ویل ابراهیم علی السلام سلام علیکا سلام دی بتا باندې سلام دې بتا باندې د دې سلام نه مراد څه شی دی تفسیر ماوردی لیکلی دی سلام او توديع دا سلام د توديع دی د رخصتۍ دی چرته شی ونه سلام او توديع دا سلام د تودول دی تودول نه توديع ولیکي په عربی کې رخصتۍ دل د رخصتۍ سلام دی دا تفسیر مدارک لیکلی دی سلام او توديع و متارکۃ دغه توديع معنی بیا کړی دا و متارکتین دا وو شرعت په تفسیر شو دا غیر پر دا تفسیر مدارک ویلی دی صحیح ده نو سلام توديع و متارکتین خلق په پښتو کې هم د سکی کنه یاره بس در نه لاړم ځان لسکوا نو ابراهیم علی السلام ته ذکر دا خبره وکړه بس دوه توې زاب بس در نه لاړم نو سلام توديع و متارکتین دا دغه پرې خودو سلام دی یعنی بس دما اوستا بایکاټ دا بایکاټ سلام دی بس زه ز پتا باندې سکوم س س استغفر لک زرد چې بخنه به وغړم استاره پر رب ربي د خپل ربنا انه کان بی حفیا یقینا د الله تعالی په بابا ډیر مهربان دی س استغفر لک دا دینه مراد چې دعا د استغفار د پلار د پر مراد نه زه بخنه وغړم استاره پر د خپل ربنا او دای پاغه وخت کې غختلی و مخ کې ردی بیان شوی چې ابراهیم علی السلام ته پورا د دې وضاحت نه وچی دا زماره پلار چیرې د سی منافقت وند کې کا او کله چې فلم ما تبین له کله چې وتا پته ولګیدل تبرع منه نو بیا ته ویل چې انی اراک و قومک فی ضلال مبین بیا ته ویل چې تو گمراه بی دین او مخ کې قران کې دا بار بار ذکر شوی دی تاسو د ابراهیم علی السلام اقتدا کوي په هر څه کې مگر الا قول ابراهیم علی ابیه لا استغفرن لك بدی کی ود ابراهیم علی السلام تا ویداری نہ کوي تکه ابراهیم علی السلام تا علم نو چې زما پلار د سیغت مشرک دی چې کله ته بیا پتا ولګیدل بیا دا غینه بایکاټ وکه انه کان نبی یقینا د الله تعالی فما ونی حفیا ډیر مهربان دی و اعتذلکم او ز ډډ کوم استاسونه د جدا کیګم استاسونه و ما تعبدون و ما تدعون من دون الله او هغه چې تاسو را مدد شوای هغه ته سیوا د الله تعالی نه زما ستاسو نن بایکاټ دی او ستاسو چې رقم خدایانو نه چې ستاسو خدایان دي تاسو ته مدد غواړی دا غینم زما بایکاټ دی و ادعو ربي او زه دعا غواړم د خپل رب نه و ادعو ربي زه دعا غواړم د خپل رب نه عسى الله اكون عسى امید دی الله اكون چې زه نشم بدعاء ربي په غختره در خپل باندې شقیان په دعا غختره د خپل رب باندې شقیان بدبخته شقیان نه مراد څه دی یعنی زه د الله تعالی نه امید کوم چې الله تعالی به زما دعا قبول کړي او الله تعالی ما بدبخت نه کړي د دې دعا نه مراد څه دی مفسرین لیکلي دي د اولاد د طلب کولو د پاره دعا کړی ده ادعو ربي د نیک صالح اولاد د پاره دعا غوښتلې ده دې ذکر دعا نه مراد دغه دعا ده فلما اعتذلهم کله چې پډډه شو دا غینه کله چې بایکاټ یو کړه غینه و ما يعبدون من دون الله او دا هغه سنه چې دی بندگی کول سیوا د الله تعالی نه وهبنا له اسحاق نو معلومیږي چې دا ادعو ربي دی کې یو بل قولم شته چې دی دعا نه مراد کوم دعا ده هغه د سیوا د معنا نه ده خو صحیح معنا تاسو ما دغه وکړه چې ادعو ربي د دعا نه مراد چې دعا د لپاره د اولاد دویم قولم په سرینې ګر کړی دی او ادعو ربي نه مراد چې دعا د لپاره د استغفار د پلار د بخښنې د لپاره دعا ده نو هغه خو مخکې ذکر شوله خو که تاسو د سیاق سبات ته وګورئ د قرآن کریم نو وروسته بیا په دې آیت کې ذکر شول نه حاصل وکم کې وهبنا له اسحاق نو معلومیږي چې د ادعو ربنا مراد دعا د لپاره د نیک اولاد دعا د نیک اولاد ته مراد ده دغه اسحاق قول له صحیح قول بهترین دغه دی فلما اعتذلهم نو کله چې جدا شو دا غینه چرته لاړ ابراهیم علی السلام چرته لاړ تفسیر سمرقندی لیکلی دی یعنی هاجر الی بیت المقدس بیت المقدس ته هجرت وکا بس دغه دین لال خپل پلار کله علاقه هر څه پرې خدل بیت المقدس ته لال و ما يعبدون من دون الله او دا هغه سنه بایکاټو کې دی و بندگی کوله سیوا د الله تعالی نه وهبنا له اسحاق وروبا خمنګه ته اسحاق علی السلام چې دای زوی او یعقوب علی السلام چې دای نو سیو الله تعالی او تاولاد ورکړه ی اسحاق زوی او یعقوب علی السلام نو سیو دې انعامات الله تعالی ذکر کوي سرور انعامات په ابراهیم علیه السلام باندې یو په کیداو چې الله تعالی ول بچو نو سی ورک د اسماعیل علیه السلام ذکر نه لري شوی چې هغه ولي نو تاسو به دا غي جواب کوي کنه چې اسماعیل علیه السلام یو خدا چې دا غي ذکر رستو ځان د کیږي جدا نو ذکر هغه ذکر نه شوی دی کی دویم قول لم پسرین دار دویم جوابدار چې د اسماعیل علیه السلام ذکر نه لري شوی اسماعیل علیه السلام خو انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بيتك المحرم اغادي فاتي شوي دي وجنه دا غي ذکر نه لې شوی واهبنا له اسحاق وربخ مونږه غته اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام تفسير سمرقندي لیکلي دي من هاجر لطلب رضا الله تعالى سوچي دا الله تعالی در رضا لپاره هجرت وکي اكرمه الله في الدنيا والاخره الله بوله په دنیا او په اخرت کې عزت ورکي هجرت چری په صحیح مانو سره وکړه الله درزه را پاره دی وکړه نو الله بل په دنیا او په آخرت کې اکرام درکړي، الله تعالی بدل عزت او احترام درکړي. ابراهیم علیه السلام هم مهاجر پیغمبر و ده، هجرت یې کړو، الله تعالی ول عزت ورکړه. وکلن جعلنا نبیا، او هر یو مقرر کړو مونږه نبیا پیغمبر، اسحاق علیه السلام پیغمبر دی، یعقوب علیه السلام پیغمبر دی. وهبنا لهم من رحمتنا، او وربخلی مونږه لهم دیو ته من رحمتنا، د خپل مهربانونه. وجعلنا لهم لسان صدق، ولا وجعلنا لهم، او ګرځولی مونږه دا غیر پاره لسان صدق، لسان صدق علیه، ذکر نیک چتا، لسان صدق، لسان په معنا د ذکر سره دی، صدقن په معنا د حسن سره دی، او علین په معنا د اوچت سره دی. تفسیر زاد المسیر د سیمانا کړی ده، ذکرن حسنن پی الناس مرتفعا، بس الله تعالی پر خلکو کې الله ول عزت ورکړه تر قیامت پورې. ګوره اسحاق علیه السلام یادیږي، یعقوب علیه السلام یادیږي، ابراهیم علیه السلام یادیږي، الله خو ذکر یې وکړه. هر څوک چې یادې په خبره نه یادې، ذکرن حسنن پی الناس مرتفعا، ذکرن حسنن پی الناس مرتفعا. تفسیر زاد المسیر دغه معنی کړی ده، تفسیر سمرقندیم دغه معنی کړی ده، خو الفاظ یې لږ بدل دي. لسان صدقنا، او ګرځولی مونږ دې لپاره، اکرمناهم بالثناء الحسن، الله تعالی وی چې عزت ورکړی مونږ دې ته د ښه ثنا صفت، عزت هم ورکړی او د ښه ثنا صفت عزت هم ورکړی، بس دغه عزت او چې ښه ثنا صفت خلک کوي. وذکر فی الکتاب موسی، او یاد کته پتا ورته نشد باندې په کتاب کې موسی علیه السلام، د الله په کتاب کې موسی علیه السلام حالم لګور یاد کا. موسی علیه السلام له الله ډیر معجزات ورکړي، نو آیا څه تصرفات به ورکړي کنه؟ نه، دا غي عجز الله تعالی ذکر کړي، یا انه کان مخلصا یقینا، و دا پاک ساتل شوی، و کان رسولا نبیا، او و دې پیغمبر رسولا، دا رسول او نبی نبیو. تاسو ما ویلو چې کله یو ځای کراشي، نو مخکې مې ته ویلو کتابونو کې تاسو ویلي دي چې رسول او نبی کې فرق شته دی که نشته دی؟ هغه تاسو ځان له کتابونو کې څه ویلي دي ویلي به مې، خو مارته یو مختصر خبره کړې وه. رسول په نسبت د الله تعالی باندې، او نبی په نسبت د خلکو باندې. رسول یعنی الله را لېږلی، او نبی د الله د پیغامات دی خلکو ته بیانې، ځکه ورته نبی وایه. نو یو سړی هم رسول دی، هم سره نبی دی. د الله تعالی چې څومره پیغمبران دي، هم رسول دی، هم سره نبی دی. رسول من الله تعالی، او نبی الی الخلق، نو رسولی الله را لېږلی، او نبی دی یعنی خلکو ته د الله پیغامات ورسی، ځکه ورته نبی ویل کېږي، رسول النبی. نور ځان له بیا پکې ګوره کتابونو کې ویل دومره رسولان دي، او دومره نبیان دي، او دای فرق دی، او دا دومره دی، دومره دی. خو ماته آسانه خبره وکړله، که دغه فرقونه تاسو کوئ نو رسولا او نبیا. دلته کې موسی علیه السلام ته رسول په ځم استعمال شوی، نبی م استعمال شوی دی، خو دغه زما د خبره چې وکړي بس خبره آسانه شوله. رسول من الله، او نبی الی الخلق الی الناس، بس خبره خلاصه شوله. وناديناه من جانب الطور الايمن، او आवाज ورکړی مونږه دی موسی علیه السلام ته من جانب الطور الايمن، دغه طرف دغه تور خینه، د خې طرف د تور نو ته الله تعالی आवाज کړو. وقربناه نجیا، او مونږ را نږدې کړو خپل ځان ته نجیا، رازدار. موسی علیه السلام د الله تعالی د سر رازدار، او لکه د چای او رازدار دوسی او غوسره خبرې کړي. نو الله رب العالمین د موسی علیه السلام سره د سر خبرې کړي. ناديناه، مونږه ته आवाज کړو. دغه واقع خو مخکې پوهیږئ کنه، چې کوهی تور ته تللی و، د الله تعالی ورته تورات ورکړی و، او وروستو واقع راځي تفصیلا نازي په سورې طه کې، بیا تفصیلي واقع راځي. وهبنا له من رحمتنا، او وربخلی مونږه له موسی علیه السلام ته من رحمتنا، د وجه د مهربانۍ خپل ناخا ورور دغه هارون، چې هارون علیه السلام نبیا پیغمبرو، الله تعالی په دا مهربانۍ هم کړی و چې دام پیغمبرو، او ورور له الله تعالی هم پیغمبر جوړ کړی و، دا په د الله مهربانۍ و. وذکر فی الکتاب اسماعیل، یاد کا په کتاب کې اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام چې دا دام یو لوی پیغمبر و، کېدې شي رده بم څه اثرات یې الله تعالی به اختیارات ورکړي. نه نه، د دې اختیارات هم نشته. وذکر یاد کا فی الکتاب، په کتاب کې اسماعیل علیہ السلام، انه کان صادق الوعد، یقینا دې رښتونه د لوز و، رښتونه لوز والا. وکان رسول النبی، او و دې رسول و، نبی او نبی و، رسول د الله تعالی طرفنا نبی، او نبی و مخلوقات و تخلقته. وکانه یامر اهله بصلاته، او ودی چی تا و وکانه یامر، او ودی چی حکم بیکاو اهله خپل تابعدارانو ته بصلاته رمنځه، و زکات و زکات د ورکولو. د اهل نه مراد تابعداران ته مراد دی، کاغه خپل اولاد بچی خزیدا، او خپل ماموران دی، کشران دی، هر څوک ته مراد دی، خو چی تابعداری بسغه ته اهل ولیکي. وکان عند ربه مرضیا او و دے د خپل رب په نسبانه مرضیا غرق للی شوی دا د الله تعالی غره بندو. وذکر فی الکتاب ادریس او یاد کته په تور د نشت باندې په کتاب د الله تعالی کې ادریس علی السلام د ادریس علی السلام په واره کې د بعض خلکو عجیبه واقعیت تر مشهور دی وې دام جون دی د خضر علی السلام په شان دکی او بعض خلک چې په حاجاتو کې د دعاګانې واړي الله تعالی وي دغم ته یاد کړي خلکو ته وریات شي چې د ادریس علی السلام دا د الله تعالی پیغمبر او الله تعالی ته محتاج انه کان صدیق النبی یقینا دی رښتونه او پیغمبر او رفعناه مکانا علیا او پرتکړې مونږه هغه لره مکانا علیا مرتبه اوچته او پرتکړې مونږه هغه مکانا علیا اوچته مرتبه ته اوچته مرتبه ته الله تعالی ورکړي وا بس باغه مرتبه ونی الله تعالی عالم دی چېغه مرتبه سو مفسرین لیکلی دي و یاد دې مرتبه نه مراد ده چې نبی صلی الله علیه وسلم پشپد معراج باندې ادریس علیه السلام په سلورم اسمان کې ولیدا مکانن علیه دا غلوه مرتبه دغه تو جسد مثالی الله تعالی د نبی علیه السلام لور کړو اولایک الذین دا مخ کې بیان شول اولایک الذین دغه خلق کې مخ کې بیان شول انعم الله علیهم انعام کړو الله تعالی په دې باندې من النبیین او پیغمبرانو نه من ذریه آدم داود اولاد د آدم علیه السلام نو ممن حملنا معنه او د هغه چا د اولاد نو دا چې سوار کړی مونږه د نوح علیه السلام سره دا بعض پیغمبران پکې د نوح علیه السلام په اولاد کیو و من ذریه ابراهیم او بعض فدی کې اولاد د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل او اسرائیل او د یعقوب علیه السلام بعض د پیغمبران پکې د نوح علیه السلام په اولاد کې راغلي دي او بعض پکې د ابراهیم علیه السلام او بعض پکې د یعقوب علیه السلام و ممن هدینا و ممن او دغه خلقنا هدینا او دا دی دا مخکی پیغمبران دا من النبیین او من من هدینا دا دا غی سر لگیزان پی پویا کیخا او هدینا لپارا مپول بیهی چی ریغا حضب دا و من من هدینا او من انعم الله علیه من النبیین چی اللہ تعالی مهربانی کردی پا دیبانی دا پیغمبراننا و من من هدینا او دا آغا خلکونا چی اللہ تعالی غیتا هدایت کردیو من من هدینا التوحید التوحید مپول بیهی دا دیر پارا حضب دی او دا آغا خلکونا چی اللہ تعالی هدایت کردیو آغی تر توحید وجتبینا او ورکړیو مونږه اذا تتل علیهم آیات الرحمن کړي چې ولوسره شي پاغي باندې آیاتونه د رحمان ذات خر سجدن نو پریوزی آغا سیده کون کې او بکی او جڑا کون کې د حق پرستو خلکو دا صفت دی د انبیاء السلام دا صفت دی او چاته چې الله تعالی توحید خودلې کړي چې د الله تعالی کتاب واوري نو په سجده باندې پریوزی خپل ګناهونه او توریات شي و جړی د الله تعالی د یری د وجنه الله رب العالمین دی دا صفات په مونږ او تاسو کې مراولي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا اس دی آیات کی جواب درے سوال جواب درے سوال او سوال دار ہر کله چې مخکی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام او دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام په توحید باندې ټینګ پاتیو بیا دا مخالف دینونه د شرک دین دی د یهودیت دی د عیسائیت دی او دغه سی د بریلیت دی او د شیعتوب دی او دا دینونه په کې بیا ورسره څنګه راغلل چې دا مخکی پیغمبران الله تعالی ذکر کړل ټول دین یو نو دا نور دینونه په کې بیا څنګه پیدا شول او دا کم دینه دراغلل دی آیات کې الله تعالی داغه جواب ذکر کړي د دې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ورستو ناکار نایبان پیدا شول نو هغه ناکار نایبان بیا دا کار روان ک هغه د الله تعالی په دین کې بیا چل ولوک او د الله تعالی دین بدل کړ پیغمبرانو دین برابر وو ورستو ناکار انسان چې راشي د پیغمبرانو نه ناکار نایبان ورستو پاتې شول نو هغه د الله تعالی په دین کې تغییر او تبديل وکړ سوال شو دا جواب شو د سوال فخلف من بعدهم خلف النراغ من بعدهم رست رديون خلف ناكار نائبان یو د خلف او بل د خلف نو خلف چره ناكار جن نشین ته لکی ازاع الصلاه جبربات کی غی منذره وتبعوا شهوات او روان شل پخپل خواہشات بسی فسوف يلقون غیا نو زرد کی مخامخ بشیدی او سزا د سرکشی خپل سره ازاع الصلاه یو مانو پسرین جګر کړی د منځ یعنی په منځ برباد ک منځ په ټول دینونو کیو کیدې شي لګ لګا تغییر تبدیل فرق به کیو خو د مونږ حکم د پټور دینونو کیو بنیال اسلام ولا خمسین بنیاد د دین اسلام چې دین هغه په 15 دی یو پای کې مونږ دی د پټور دینونو کې مونږو نو هغه خلکو هغه مونږ چې هغه برباد کړ دوی مانو په سرین ګرکړی دا د صلوات نو مراد پدې ده کې د دین د پیغمبر ته مراد دی یعنی د هر پیغمبر نه چې ورستو ناکار نایبان راغله نو هغه به د الله تعالی غ دین د پیغمبر دین چې کوم هغه به بدل ک ازاع الصلاه برباد بکدی او دین د الله تعالی واتبعوا شهوات و روان بشراغه په خواهشات بسې پسو په یلقون غیا نظر د چدیو به مخامخ شي د سزا د سرکشی خپل سره غین دې کې په عبارت کې تقدیر دې اصل عبارت د سره پسو په یلقون جزاء الغی پسو په یلقون جزاء الغی دا چا چې د سرکشی کړی دا نو دیو بر دې خپل سزا د سرکشی سره مخامخ شي سو په یلقون جزاء الغی دوی معنی ذکر کړی دا ډیرم پسیرینو او تفسیر جلالین معنا کړی دا وی دا غین مراد دې کې شه دی او هو وادین په جهنم یقعون فيه دا په جهنم کې وکندر چې دی په ورو غرزول شي او هو وادین په جهنم یقعون فيه بس دا جهنم یو کندر چې دی بوت ورو غرزيږي پسو په القون غیا الا من تاب مگر هغه چا چې توبه وستری دا و امن او ایمان راوړل او عمل صالحا په دې سلور پنځو آیاتونو کې بشارت ذکر کړي نو اشاره شول دی ته چې د انبیاء علی السلام نو ورستو یو ناکار نایبان پاتې شوی او دویم نیکان بندگان ته پاتې شوی نو مخکې دغه بدانو ذکر شو دغه پلیتانو ذکر شو اوس د انبیاء علی السلام نو چې ورستو نیکان خلق پاتې شوی دا غو ذکر وس الله تعالی کوي او هغه ته بشارت ذکر کوي الا من تاب مگر هغه چا چې توبه وستری دا و امن او ایمان راوړی دی او عمل صالحه او عمل کړی دی نیک نو و حالات دا غوی د جنت ذکر کیږي فاولائک یدخلون الجنه نو دا کسان به داخليږي جنت ته ولا یظلمون شیئا او ظلم باندې شي کېدلې پاغي باندې بالکل شیئا هیڅ شی ظلم به پاغي باندې نه کیږي د سیزه کې چې ظلم راشي نو تاسو ته مد دوه معنی دغه کړی دی ښه یو معنی دا چې چا نیک عمل کړی دین پاغي کې وتا دا نیک عمل او اجر او ثواب یې نه کمیږي او چې ګناه کړی نه دنو دا یو شی ګناه په بزور باندې لیکل کیږي نه دغه معنی ده پاغه عذاب کې زیادت نشی راتللی او په دغه کې کمی نشی راتللی بلکې دې کې معنی ده چې ظلم په پینش کې در جنت کې دیو جنات عدن چې هغه جنتونه د همیشوار دي التي اغه وعد الرحمن عباده چې وعده کړی د رحمان ذات د خپل بندگانو سره بل غیب په حال د نلی دلو کې هغه جنتونه چې چالي دلی ندی خو الله رب العالمین د خپل نیکانو بندگانو سره لوس کړی دي انه کان وعده ماتیه انه کان وعده یقینا دغه وعده د الله تعالی ماتیه دا پوره کېدلې شي تفسیر جلالین معنا کړی ماتیه خلنده معنا او کاتینه دغه وعده د الله تعالی راتلون کړه دغه وعده برازي یعنی د نیکانو بندگانو سره الله تعالی د جنت لوس کړی دی او دا لوس د الله رښتیا دی دغه لوس به خامخا راځي لا يسمعون فيها لغوا نا بوري دغه جنتیان پر جنت کې لغوا به پیدا خبرې په دنیا کې چې دا خلک بے پیدې لګیا دي او ټول ورځ پرې خولې باندې وار نه مونږ لکیږي په جنت کې لسی بے پیدې خبرې نشته ری الا سلامن مگر سلام سلام بای سلام د الله د طرف نه د ملائکو د طرف نه یو بل ته سلامونه ولهم د دې پر رزقهم خوراک ته دی وی پی په جنت کې بکره تو عشیا سبایي او بیګای تاسو په سوالو کې چې سبایي او بیګای دا خورو روجه د بیا په جنت کې نه ټوله خو سبایی خلک پروجی کې خوراکو کې بیا عشیا ماخام دینو دي ته خروجه وینو دا په جنت کې بروجی سه نانو په سرینو لیکر دي د دین مراد چره سبایی او ماخام او سار ذکر شوی دین مراد دوام او استمرار تی مراد دی اول او اخر ذکر شوی دین نور چره بس سبایی او بیګای م په سرینو لیکر دي د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی وې دي چې مقدار د ورځې او د شپې تی مراد دی زکا په جنت کې د بکرتن او عشیا شپه په جنت کې نشته چې د شپه په جنت کې راځي شرطه د دینه مقدار د ورځې او د شپې ته مراد لري دنیا د ورځې د مقدار او لکه مونږ وایو یار دا ورځ او د شپه ده نو الله زمونږ په یوول د پاره دا ویل چې سار او ماخام ته ملاویږي په دې مینس کې به ټول وختونه داخلي یعنی هر وخت به ته ملاویږي دا معنی مراد ده یو طالب ډیر زیات بوده کې دا ماته دومره خوب مکه په تاسو وایي چې په جنت کې شپه نشته خوب هم په جنت کې نه وي وایي چې اډوانس کې ودی دنیا کې به ښه خوب وکړو یې خدا په ګوره په خوب په جنت کې ځکه نشته دی خوب د ستړیا د وجه نه کوي خلک چې ستړی شوی ما یاره ویل به وځم خوب راغله دی خوب د ناراستۍ او د سستۍ د وجه نه انسان درازي په جنت کې انسان چوس چابک دی بیخي او الله تعالی جنت د دې لپاره پیدا کړی دی چې تا کوم اعمال کړی دی هغه بدلی په جنت کې وسکا نو خوب باندې ست اندر لګي خوب چې ستړی نه یي خوب دل نه در دي شپه نشته څه کې په جنت کې په خوب باندې نو هغه وی چې جنت کې خوب نشته و وسنه ولا پوره کو دغه خبره وکړه الله طالب او تاسو به چې د دې بکرته و عشیا دا معنی صرف نه چې سبا یو بیګای تاسو به سوره الواقعه وګورئ درشتم نمبر آیات الله تعالی فقې کوي لا مقطوعه ولا ممنوعه نه به دا جنت د میوی د چانه منه کولی شي او نه به ختمیږي. نو منه پکې نشته ری. مخکې دا ویل شي د جنت دا وینې چې ری دا د جنت دا میوی به داسې نږدې که دا جنتي ولاړي لاس به ورته ورسي، که دا کینی لاس به ورته ورسي، که دا سملي نو بیا به م ته لاس ورسي. نو څنګه وایي چې سبا یو بې ګای به صرف میلاویږي؟ نو تاسو ته ما ویل چې ردی دا معنی نه ده مراد، د دې نه مراد دوام او استمرار ته مراد دی. لا مقطوعه ولا ممنوعه اقه بدلیل دی. په سورة الواقعات 3 نمبر آیت کې الله تعالی وایي تلک الجنه التي دا جنت دی نور سو من عبادنا، نور سو چې بی عوض ورکو مونږه من عبادنا د خپلو بندگانو ته، چاته ورکو د خپلو بندگانو نه، من کان تقیه هغه چاته چې هغه تقیه تقوادار او پرهیزګاری. الله تعالی دې په مونږ او تاسو کې تقوا او پرهیزګاری پیدا کړي. الله وایي زه را جنت نور سو معنا مې توکله بی عوض ورکو مزه، ځکه میراث چیرې در مور او پلار نه چاته پاتې کیږي، نو په هغه کې خو بی عوض ته پاتې شوی کنه. پلار خو دې سه عوض نه غواړي، دې کې میراث ذکر شوی دی. الله وایي دا جنت ته ته بی عوض درکوم. او د انسان کني کمال دي د جنت یو مانه چې وغه خوري د ستا د ټول عمل چې کړي د دغه په بدل کې شي نه دي. خدا د الله خپل مهرباني ده چې الله تعالی مونږ او تاسو د لګرو اعمال باندې جنت راکړي. الله تعالی په خپل مهرباني باندې و ما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. دی آیات کې حکایت د قول د جبريل عليه السلام ده. په آیات باندې وزن پوي کوي. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبریل علیہ الصلوۃ والسلام راغی. په صحیح حدیث کې راغلی دی نو نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام ته ویل ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا. وی جبریل علیہ السلام ته زما خواته په مخه ولې ناراضی چې دا کله کله راضی وې دا وس چې تاسومره ملاقات کې ما سره د دین را سره زیات ولې نه کې ډیر وخت یې ما سره ملاقات وکړ ډیر وخت یې زما خواله راځته. نو دا حکایت دا قول د جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبره کړی و نو حاصل د جواب دار چې جبرئیل علیہ السلام می زه خود الله تعالی په امر باندې راځم زه چې اسرات للی ز خپل طبیعت باندې و خو ما بیا راتللی به خو زه خپل طبیعت باندې نه امکان زه خود الله تعالی په امر باندې راځم و ما نتنزل الا بامر ربک او وای دا جبرئیل علیہ السلام چې نره کوجی ګمنګا مگر په حکم درفستا باندې له ما بین ایدینا د الله تعالی په اختیار کړي هغه چې مخکې کوم حالت دی و ما خلفنا او هغه چې کوم ورستو حالات دي ما بینه ایدینا د دې نه مراد حالات د دنیا دی او ما خلپنه مراد درې نه د دنیا نه ورستو حالات دي چې هغه د برزخ حالات دي هغه د قیامت دي د جنت دي د جهنم دي. نو الله تعالی ته علم د دې دنیا د حالات او مشتري او د قیامت د حالات او د برزخی د ټول حالات الله تعالی ته معلوم دي و ما بین ذلک او هغه چې په میندې دوانو کړي و ما کان ربک نسیا او نه دې رب ستا هرون کې رس شي ستا د رب نه هیڅ شي نه ورکیږي. رب السماواتی دا تپرید پا ما قول بندی رب السماواتی رب دا اسمانون دیوال اردی دا مکنی و ما بینهما او دا حقص رب دی چی ردی دوانو پا میند کنی پا عبده و نبندگی خاص که دا اللہ تعالی دا فارا وستبر لعبادتی وستبر لعبادتی او کلک کا بندگی دا اللہ تعالی دا فارا وستبر لعبادتی همیشه کلک شا دا اللہ تعالی پا عبادت بندی دا اللہ تعالی پا بندگی بندی. هل تعلم له سميه هل تعلم ايت بيجن له د الله تعالی لپاره سميان هم نامه د الله تعالی په نوم باندې بل څوک شته سوالي د الله تعالی هم نامه هم صفته د الله تعالی څوک نشته ری د دې وجنه تاسو مخکې ما ویلو چې رحمان د الله تعالی نه علاوه د اطلاق بل شوان نه جایز دی او دا ګناه ده عظیمه ګناه ده. هل تعلم له سميه د الله تعالی لپاره سمي هم نامه هم صفته نشته ری و هغې کې مرتبې هغه سوال او جواب هم کړی و چې رؤوف او رحیم دا د نبی علیه السلام په صفت کې هم دا راغلی دی په قرآن کریم کې د نبی علیه السلام دپاره چې په کم معنا باندې ثابت دي هغه معنا د الله دپاره نه ده او په کم معنا باندې چې د الله دپاره ثابت دي نو په هغه معنا باندې د نبی علیه السلام دپاره نه دي ثابت. نو دغه سوال نه راځي. و یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا. دی آیات کی انکار دے زجر دے پہ انکار دے باس بعد الموت باندے. بعض خلق دا سری چاگا دا قیامت نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی دا زجر ذکر کی اللہ تعالیٰ پہ رد کیا. ویقول الانسان او وای انسان کافر دا الانسان کے لپلام عہدی دی مراد دا دینا اگا انسان کافر تی مراد دے اگا کافر انسان سوئے ایزا مامد تو کلچ مرش مزا لسوف اخرج حیا نو خام خازر دا چی راویستلے کی گا بزا دوبارہ جوندے کافر انسان دا وچی زکل مر شما نو آیا زبا دوبارہ را جوندے کی گا ما اللہ تعالیٰ پیرت کئے اولا یذکر الانسانو آیا یاد ندی انسان تا انا خلقناہو چی قنان پیدا کرے و منگا دلرا من قول مخکر دینا ولم یکو شیع آو دے ہیت شیعنو انسان تا چی دا انکار کئے چی ما با قیامت کی اللہ سنگ را پورتا کئے نو ته دې ته سوچو کې چې تاسو شې وی چې الله تعالی تر سره پیدا کړل تا غي ته سوچ پی کرنه کې شي ته ما الله څنګه را پورته کین نو الله دا پیدا کړې څنګه وی ته څه شی موجود نه وی او الله تعالی پیدا کړل بیا به الله تعالی دا پیدا کړي په ربک ان قسم دې استا رب باندې لنحشرنهم خامخ ضرور به راجم کوم غدی لره و وشیاطین او شیطانان له هم الله تعالی وی راجم کما ثم لنحضرنهم وبیا به ضرور حاضر کما دی لره حول جهنم چاپیره د جهنم ناجسین پزنګنون باندې پراتا الله تعالی وی دا منکرین د قیامت دا به راجم کما او شیطانان به راجم کما جسی یادیو پزنګنون باندې ناسی د ډیر هیبت د وجنا یو کولم پسرین دار جسین معنا پزنګنون باندې په پړ مخ پراتی بیا د جهنم نه چاپیره د ډیر هیبت د وجنا جهنم تلا غرزولې شوې نه دی خو ډیر هیبت د وجنا په پړ مخ پراتی پزنګنون باندې یو بل معنا ذکر کړی دم پسیرین جسین په معنا د جماعات ان جماعات سره دی ثم لنحضرن جهنم بیا به دی ولر حاضر کما چا پیر د جهنم نه جسین جماعتونه جماعتونه ډلې ډلې ته جهنم نه بچا پیری الله تعالی به سره حساب کتاب کوي او حدیث کرا غلی دی کنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یو تا به جهنم یوم یذلها 70000 زمام مع کل زمام 70000 ملک یجرونها قیامت په ورځ باندې به جهنم را وستل شي او جهنم تبا اویا زر واگی چولی شوی اویا زر زنجیرونه به جهنم ته دا جهنم به زور کوي چې الله تعالی ما پرېګ د چیزه خلق ټولو خرمه اویا زر واگی به توا چولی شي اویا زر زنجیرونه او یو زنجیر به اویا زر ملائکو نیولې او دا جهنم به راټینګ کړي نو دې کې الله تعالی وی دی ور جهنم نه چیرې چا پیر جهنم به څه کوشش کوي چې یو خرمه خو الله پرې زنجیرونه باندې اویا زر زنجیرونه به توا چولی شي او یو زنجیر به اویا زر ملائکو نیولې الله تعالی دې مونږ او تاسو دغه حالت نه بچو ساتي جسی یا دویم معنی سو شولا دویم معنی جماعات ان جماعاتنا ثم لننج عنا من كل شيعه او بیا برا او کا ګمنګ راه کار به کرا او بس مونږه د هرې وډلینه من كل شيعه د هرې ډلینه ايهما شد على الرحمن چې کم یو ډیر سخت دی په دیو کې پر رحمان ذات باندې عتیان په نافرمانی کې د رحمان ذات تبارک چې کم خلق ډیر نافرمان دي الله تعالی وتی غره او باسي ثم نعلم ثم نحن اعلم او بیا مونږه خو خبر یو بلذین پاکستان باندې هم اولا بها چې غډیر جت حقدار دی جهنم سلی یا پورناناتل کې پر داخلي دلو کې الله وی دا ټول جمع دا ټول ډلې وخما بیا را جمع کړي بیا چې د رحمان ذات مبارک څوک ډیر نه پرمانه دی هغه الله تعالی ته معلوم دی او بیا الله تعالی ته هغه خلک معلوم دی چې الله تعالی به جهنم تور داخلي الله تعالی ته دا معلوم دی سلی یا سمانه دا دو معنی تفسیر ماوردی کړی دی دا ځان سره ولي کوي پیدا بل درکې ثم نحن بیا یقینا خامخ مونږه اعلم خو پوی یو بالذین پاکستان باندې هم اولا بها چې غډیر جت حقدار دی جهنم سلیین دخولن پور داخله دلو کې پور داخله دلو کې کم خلک زیات حقدار دی الله و ماته غم معلوم دی دوی معنی ذکر کړی تفسیر ماوردی و سلیین په معنا د لزوم سره دی چې غره جهنم سره لازم دی جوخ دی غره جهنم سره و ان منکم الا واردها او نشتره پتا اس کی حصہ او کسا الا واردها مگر وردی به جهنم تا کان علی ربک حتما مقضیه دا خبر حتما استا پر رب نے حتما ضروری فیصله دا ضروری خبر دا مقضیه فیصله کله شوی دی آیات معنا سره دا آیات لکه مشکلاتونه دی و ان منکم الا واردها الله پتا اس کی حصہ او کس نشتره مگر هغه به جهنم تا ورزی زخمنګ غرق شو مونږ ټول جهنم ته ورځو الله وي پتا اوس کې هیڅ یو کتن نشته مګر دا به جهنم ته ورځي نو تاسو به وایئ چې په دې آیات کې دوه درې توجیهات دي مفسرین کړی دي یو قول مفسرین دا چې دا ورود په معنا د دخول سره دی ورود په معنا د دخول سره دی صحیح ده نو هر یو کس چې دا به جهنم ته ورځي مشرک به مردي مسلمان به مردي خو دا مؤمن مسلمان ورتل جهنم ته اغه بتی نجات بتی اغه تا ور کله شي دا صرف د چکر د پاره وردی د سیل او د تپری د پاره وردی او دا کم چی مشرک او بيدین وردی ظالمان وردی نو اغه بیا وردی د خپل سزا د پاره په جهنم مانی با په جهنم ته به هر څوک داخلي کی مؤمن مسلمان د چکر د پاره دل پاره به عذاب پږي کی نه کم چې جنتیان دي او کم چې د جهنم مستحق دي نو هغه پکې ورزي د سزا د پاره نو ورود په معنا د دخول سره دي او د امین کوم کی خطاب دي مؤمنان او کافران ټول ته د خطاب دي خو مطلب دې خطاب دغه لري چې مؤمنان به ورزي د دغه پاره چکر د پاره او کافران او مستحق د جهنم به ورزي د سزا د پاره یو معنا دغه مفسرین بیان کړی دویم معنا ذکر کړی د مفسرین ورود په معنا د جواز او په معنا د اور پوری وتل سره نو دې دې کې بیا معنا دا شولا تفسیر بیضاوی دغه معنا کړی دا ان کو و ان منکم الا واردها نشتره پتا سو کې هیڅ یو تن مگر ورتی ریږي په جهنم باندې ورودها الجواز علی الصراط په جهنم باندې د پاسه پل لګیدل دی هغه ته عام خلق پولیس صراط وای سراتم پول ته وای او دا پولم پول ته وای نو پولیس سرات پول پول دا ما نشوره خو بس پختو کې دا غسیدا نو سبا وته وکو پولیس سراته سراتم پول ته وای او سراته دا پولم پول ته وای پختو کې نو پولیس سرات معنی دا چې پول پول دا ما نشوره نو پولیس سرات دی په جهنم باندې د پاسه دا یو لار ده نو ان و ان منکم الا واردها هر یو با په دغه پول باندې ورتی ریږي خدایغه تفصیل دار په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای بعد خلق با پری سورات بانی دا سی پوری وزی لکه پاسمان کی چی دا پڑک وشی دا بجلی وندکی دا سی بور تیر شی بعد خلق با کر ریح شدید دا تیزی هوا دا سیلی پا مقدار بانی دا سی بور پوری وزی او بعد خلق با دا سی بور پوری وزی لکه پا یو پا گاڑی کی یا پا سورلی بانی سڑی سور دا سی بور پوری وزی او بعد خلق با دا سی بور پوری وزی را بشی مخدوش و ناجن په جهنم پر پل باندې د پاسه کونډی لګیدلې دا بیا راونی سی زخمی وې کی خو بیا ومتدان خلاص کی او بعض خلق براشی مکردسون پی نار دا کندی برا اونیسی و جهنم تا پر مخوزار کی خکتا و ام منکم الا واردوها هر یو سڑی با ورزی ورپوری وزی با پدی جهنم مندی یعنی پدی پل بانی با ورزی نو سبا پورا پوری نوزی را اخکتا ویرا کاغی او سا جنتیان چیلی او پدی جنت تا پوری وزی و ام منکم الا واردوها او دریم قول کتا سوزان تا ما ملا اسانوی و وای چه دومر نشوز دا کوله نو این من کم که خطاب ده مجرمانو تا کافرانو تا خبر اخلاس شوله و این من کم و ای کافرانو ای مجرمانو نشتر پتاس که هیچ یوتن الا واردو همگر جهنم تا وردی کان علا ربی کان دا ستا پا رب بانده حتما مقضی دغا پیسل دا دغا ضروری پیسل دا کلاله شوی سمنو نجی لذین اتقاو بیا با بچ کو آکسان چی اتقاو چی زان ساتلی در شرک نه آغا با در جهنم نبچ کو و نظر الظالمین و پری با دومنگا زاریمان در پی ها پا در جهنم کی جسی ین پزنگنون وانی پراتا یا جسی ین مانا جماعاتین جماعاتین مخیر آغا مانا ذکر شوله و ازا تدل علیهم آیاتون آبیناتین و ازا تدل علیهم کل چی ولو سرشی بدیو بانی آیاتون دومنگا بیناتین صفا صفا قال الذین کپرو دی آیات کی زجر دے پر استکبار باندې قال الذين وای هغه کسان قال الذين كفروا وای کافرون للذين امنوا مؤمنان تا ای الفریقین کما یواد دو ډلنا خیر مقاما اغا خ زی ولدی واحسن ندی او خیسته مجلس ولدی کله چې قران بیان شین د کافرون مسلمانان ته سویا راځي چې وګورو چې تاسو مجلسیان خری او کزمونګه خری راځي ګورو چې تاسو دا زمونږ د پارلمان خره او کساسو ری زیاده ناشته خره الله وی کافرانو بیا دا خبر کوي چې کله ته قران بیان شي وکما اهلکنا قبلهم من قرن او ډیر هره تخویب دنیوي او ډیر توا کړی دی مونږه مخکې ردیونه من قرن پیړی هم احسن او اساسن دا اصل کې جواب در دې مخکې لپاره کافرانو ته چې کله قران بیان شي نو هغه وی راشي چې اے مسلمانانو تاسو ډلې والا خیسته دی او کزمونګه او ستاسو زید اوسیدو خدای که زمون خدای نو الله تعالی او توي مخکې من ډیر دسی سم کړی دي هم احسن واساسا چې غډیر جت خيسته سامان والا وریه او خيسته شکلونه والا شکل له اعتبار نشته ډیر سامانونه له اعتبار نشته بلکې اعتبار تقوا پر ازګاری لدی الله واساسا مخکې ډیر خيسته او شکلونه والا خلکو سامانونه د دنیا غي ډیر زیاتو د اجازهونه او ټینګونه او قوت او پوجونه الله تعالی به ما غم تبا کړی قول ردوای پیغمبر من کان فی ضلالتی نو هغه څوک چې وی په گمراهی کې فل یمذ له الرحمن مهلت باور کې هغه ته رحمان ذات مدن مهلت ورکول نو دا علت تر پاره د ما قبل کافرانو ته الله تعالی د دنیا مال زیات ورکې دا تولی ورکې ځکه الله تعالی ته مهلت ورکې فل یمذ معنا به کوي مهلت ښا تفسیر به زاوی دغه معنا کړی دا یمهله بتول العمر والتمتع به دا کافرانو بيدینه خلک هغه ته الله تعالی په دې دنیا مرکه ډیر عمر او تور کوي یمهله بتول العمر والتمتع به ډیر عمر ولور کوي او ډیر مالونه الله تعالی کافرانو لور کوي. قل توای پیغمبر من کان پی زلالتی سوک چوی په گمراهی کې پل یم زد نو مهلت باور کی له الرحمن واغی تر رحمان ذات مدن مهلت ور کول حتی ازاره او تر دی پوری چوی نی دی ما یعدونا اغه شی چر دی سره وعده شوی دا اغه وعده د دی سره د سشی شوی دا اما العذاب یا خور دنیا عذاب دی و اما ساعت او یا قیامت دی. گمراه خلق لر الله تعالی اولاد جیداد مالونه خایس دا هر څول الله تعالی ور کوي مهلت ور کوي نو یا بد الله تعالی عذاب وینې په دنیا کې و اما ساعت او یا په قیامت راشي پس یعلمون زر دې چې دی و پوی شي من هو شر مکانه چې سوک دې زیات بد حالت ولا و اضعف جند او د چا لخکری کمزوری دي. الله وی چې کله عذاب راشي کنه بیا وتا ته پته ولګي چې وس سوک بد حالت ولا او ښه حالت ولا سوک دي دا د عذاب په وخت کې بیا پته لګي او دوی مدار چې وازه و اضعف جند ر چا لخکری کمزوری دي دا پته بیا لګي کړي د الله تعالی عذاب راشي و یزید الله الذین اهتدوا دا د مکی په مقابل کې بشارت الله تعالی ذکر کوي چې بیناتونه فائدہ غشته ده و یزید الله الذین اهتدوا زیاته الله تعالی کسان لره چې هدایت مندون کړي الله تعالی ول سزیاته یهودن هدایت ول زیاته چې قران څومره بیانیږي او د قران نه خلق پیدا اخلي هدایت خپل زیاتیږي ول باقیات الصالحات او غنیک اعمال سورې کهف شپږ سل وختم آیات کې تیر شوی ول باقیات الصالحات او والباقیات او باقی پاتې کېدون کې انیک اعمال خیر نه غوړه دي عند ربک پرې ظرف ستوندې تفسیر جرالین لیکلی دی هي طاعات تبقي لصاحبها د دین مراد غنیک اعمال دي چې راغي اجر او ثواب د کون کې لپاره باقی پاتې کېږي خیر نه عند ربک نو د غنیک اعمال غوړه دي ستاد رب پنيز باندې ثوابن په بدله کې و خیر مرده او غوړه دي په اعتبار د زیاده ورګرځیدو سره غوړه دي په اعتبار د زیاده ورګرځیدو سره یعنی دا نیک اعمال بستا سبب جوړ شي دغه خزې د ورتلو اغه خزې کمر یغ جنت دی خیرن ثوابن دا غوردی ثوابن په بدله کې و خیر مرد دا او غوردی په اعتبار د زید ورتلو د زید ورګرځیدلو باندې چې جنت دی. افر ایت الذی کفر بی آیاتنا مفسرین لیکل دي د آیات نازل شوې په اړه د عاص ابن وائل کې الله تعالی ول ډیر اولاد ورکړیو الله تعالی ول ډیر مال ورکړیو او دا خبره به کوله چې زد الله تعالی خوخ يم زکه الله تعالی دا مالونه ما ترا کړی دي و زد الله خوخ يم زکه دا ما ترا کړی دي او دا به دا خبره کوله چې زه خو اوله قیامت خو نشته لري او کچرته قیامت راغې نو ما ته به الله د دین خزيات را کی زکه چې زې په دنیا کې خوخ ما نو مال اولاد را کړل دي نو کله چې د الله تعالی مخې ته ورشه ما ډیر براله سره کی الله تعالی پرد کې بدیاتونه کی زجر دی غته. افرایت الذی آیت خبری دغه چانه آیت خبری دغه حال دغه چانه که پر بی آیاتنا چکبر کړی زمون پیاتونه باندې وقاله اوئی لاوتین مال او ولدا ضرور را وکړل شي ماته مالن مال او ولدا او اولاد بر ترک کړل شي اطلع الغیب نو آیته خبر دی په غیب باندې امیت تخذ عند الرحمن عهدا او یا اخستر ده د رحمان ذات سره عهدن لوزه د دین مراد څه شه دی یعنی په دنیا کې په قیامت کې جنت تتلل او د الله تعالی د طرف نه نجات ملاویدل دا خود غیب خبره ده نو آیده ته د غیب علم شتره چې الله تعالی د تویلی دا خود غیب خبره ده چې قیامت کې به دا جنت ته ځي الله تعالی بدله نجات ورکي نو آیده سه په غیب باندې خبر ده سمانه ده نه په غیب باندې خدا نه دی خبر او دویم امید تخذ عند الرحمن عهد او کدا دا غیسی ده د رحمان ذات سره لوز د نجات لوز د نجات نه مراد دار چې د عقیده توحید شته دی د الله تعالی د طرف نه چې دته جنت ملاویږي نو یا خو په دی باندې چې دته د غیب خبر الله کړی ده او الله تعالی په غیب باندې څوک دی خبر کړي یا دویم دار چې ګده د رحمان ذات سره عهد د نجات اغسته چې هغه عهد سره هغه عهد د توحید د الله تعالی دی نو هغه خو هم د نشته لري نه په غیب باندې پويږي او نه عهد د توحید کړی دی د الله تعالی سره نو دا به څنګه جنت تلر شي معنی دا چې جنت نشي تللی کلا هچری داسې نه دا جنت نه شتللې سنک ته ما یقول ضرور لکوم غا خام خالقوم غا خبرې چې دا وي دا چې دا کومه خبرې وي الله تعالی وی دا ځلې کومه په واسطه ملائکه باندې و نمد له من العذاب مد او زیاته و مونږ دلر د عذاب نه مدن په زیاته ول سره جنت جنت نشته ری الله تعالی وی بیا و دا عذاب وار بنوانی نه مونږ لکیږي داسې عذاب بدل الله تعالی درکې الله تعالی دې مونږ او تاسو د خپل عذابونو بچو ساتي ونرسه ما يقول ونرسه او وا وخل مونګه ما هغه سو یقول چ دی وای د څه خبره کړی وای الله عزبت یغه واخ لما چې دا د چې کوم خبره کوله هغه به زواخ لما هغه سو مخکې ویل شول کنه دا سویا لاوتا ان مال او ولدا ما ته مال او اولاد راکلی شي الله تعالی دغه مال او اولاد به تزه واخلمه د ته ورکلی کیږي نه الله دا به تزه واخلمه ما یقول د چې هغه کوم خبره کوله الله دې به تزه واخلمه د خبره څه کړی و چې ما ته مال لاوتا ان مال او ولدا اولاد ډیر او مال ډیر دی نو دوی چې دا ما ته راکلی شي زو دې پوجوانی بچم الله دا به تزه واخلمه چې وای اخلي نو څنګه بشي ویا تینا فردا او دی برازی منگتا فردن یک یوازی بی اولاد و بی مالا بی اولاد و بی مالا با اللہ تعالی تدور دی ویا تینا فردا در مخی رفار بیا تفسیر واقع شو چی اللہ تواخلی ندا بسنگ وردی ویا تینا فردا او رابش منگتا لی یک یوازی واتخذو من دون اللہ دی آیت کی اللہ تعالی دی کرکی رد پشیرک باننے زجر دی پشیرک باننے واتخذو من دون اللہ دیونی ولی دی سواد اللہ تعالی نا آلیہ تن حق دار دا بندگی لیکون لهم عزا لیکونو دیر پارا چی شی دغ معبودان لهم دا دی عابدان دا پارا عزن عزن بہترین مانا کری دا تفسیر جلالین اگر چی ولی کئی پیدا بلا درکی عزن مانا شفعاء عند اللہ دیونی ولی دی دا اللہ تلان علاوه نور حق دار دا بندگی لیکونو لهم دیر پارا چی شی دغ معبودان لهم دا دی عابدان دا پارا عزن شفعاء عند اللہ چی دا زمانگا سپارشیان دی دا اللہ تلان پنید باننی ها اولائی شفعاؤنا عند اللہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا مخکر دی تفصیل ویل شو دی قران کریم کی دا بار بار ویل شو دی کلا هچری نشکیدل کلا هچری دا معبودان دی سپارشیان نشکیدل کلا سیکفرون بعبادتهم زرد چ انکار بو کی دا معبودان دی د بندګی نه و یکونون علیهم ضد و یکونون او شبه دا معبودان علیهم پدی عابدان په مقابله کی ضدن خلاف بیان کہ ان کی عزت کہ ان کی دغلی کری دی تفسیر جلالین زدن سمانا یعنی اعداءنا پا دنیا کی چی چا دی معبودانو دی عابدانو دا کمو معبودانو عبادت کرده دی نو دغا معبودان با دی عابدان پا خلاف بانی دشمنان شی تاس دا چاویل لی تاس دا منگا بندگی کرده چا دا عیسیٰ علیہ السلام بندگی کرده مخی صورت مائده کی غزی کرشو لاغه با اللہ تعالی توی اللہ تعالی ما خودیو تنویلی الا ما امرتنی بهی انی عبداللہ ما خود داویلی چی دا اللہ بندگی ہو کدیو تو خمان دیویلی نو داغ معبودان با پا قیامت کی دا دی عابدان دا پار دشمنان شی زدن یعنی خلاف بیان کون کی دا دیو پا خلاف بانی بزد کون کی شی تفسیر جلالینو یعنی اعداء دشمنان بیشی علم تر ان ارسلنا شاتوین علی الكافرین تعزهم عزا دا پینځم زجر الله تعالی ذکر کوي په دې کافرانو باندې دا شیطانان د پاسه سوار شوی دي نو دوی ورته زی ور کوي په دې ګناهونو باندې دا شیطانان په سوار شوی دي په پاسه مسلط شوی دي په الم تر ان ارسلنا الشیاطین الم تر ایتن پویږي د رؤیت نو مراد رؤیت علمی دي الم تعلم ایتن پویږي ان ارسلنا الشیاطین یقینا مسلط کړی دي مونږ شیطانان ور پریخي دي مونږ شیطانان ارسلنا پریخودل ته ویل کی ور لګل ته ویل کی تفسیر بای دوی مانا کری دا سلطناهم منگ پی سوار کری دی مسلط کری دی دا شیطانان منگ علی الكافرین با کافران ونی تا عزهم عزا خود کئی دیو در پا خود کولو سرا تیزی ور کئی دیو در پا گناهون ونی پا تیزی ور کولو سرا دقا مانا کری دا تفسیر مدارک چی امارا تا وقل دا تا عزهم عزا سمانا دا تغریهم علی المعاسی اغراءنا ور تیزی دیو در پا گناهون ونی پا ور تیزی ولو سرا ور خود کئی دیو در پا گناهون ونی پا خود کولو سرا اور تیزے فلا تعجل علیہم نو تلوار مکو تو بدیو بننے انما نعد لهم عدا یقینا شمارو من گدیو در پشماراول سره د دې شماراول نو مراد څه شه ده نو ابن کثیر وای دو معنی غ ذکر کړی دي یو معنی دار چې نعد لهم عدا شمارو من گا السنین و شهور و الايام و ساعات الله تعالی د دې ټول انسانانو د کافرانو د دې مخلوقاتو چې د سمر کلونه وشول سمر میاشتې وشول سمر ورځې دي سمر ساعتونه وشول الله تعالی د شماري ونعد لهم عدا انما نعد لهم عدا یقینا من غشمارو د دې کلونه د دې میاشتې السنین والشهور والايام والساعات الله تعالی دا حسابیا دوی معنا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ذکر کړی دا ونعد لهم عدا نعد انفاسهم په دنیا الله تعالی وز شماره مده دې د ساګانې پشمارلو سره الله دومره عجیب ذات ده دومره بهترین دا مخلوق چې کم ساهونه اخلی دا کم ساگان اخلی انسانان چې کم ساگان اخلی دا ساره کاږي الله تعالی دا ول زئی شماروما دا ول شماروما او دا غی تفصیل ذکر کړی دی امام قرطبی امام قرطبی رحمت الله علیه وی هر یو انسان دا ورځی او د شپې سلیری زره ساگان اخلی په ورځ او شپه کې انسان څومره ساگان اخلی سوزره ثابت دی سلیری زره کرتا دا ساګانی بدلی الله تعالی دا ورزی صاحبوما دا امام قرطبی ذکر کړی دی. نو بیا تاسو سوچو کئ په یو میاش کې ولاکه شل زر ساګانی شولې په یو میاش کې ولاکه او شل زر ساګانی شولې ده او په کال کې شپږ اتیا لکه او څلوېښت زر ساګانی دي. داسې پسې ځان نه بیا حساب کوئ نو د پسلیرو ساعتو کې انسان چې ساره کاږي نو دا سلیری زره ساګانی دره کاږي. الله تعالی و دې ټول انسانان د ساګانی مزشمارم دا ماته معلوم دي چې دی انسان دومره ساره کړی دی دومره راخ کړی دی او نعد لهم عدا بل معنا کړی دی امام قرطبی انما نعد لهم عدا یقینا شمارم ګر دی قدمونه عدا پشمارلو سره دا قدمونه چې د انسان اخلي نیکی طرف ته یا بدی طرف ته الله تعالی وردا حسابي بل معنا دام ذکر کړی د امام قرطبی و نعد لهم عدا انما نعد لهم عدا انما نعد اعمالهم عدا د انسان نیک اعمال او بد اعمال دا حسابي کی دا شمارل کیږي او دا الله تعالی شماري. یوم نحشر المتقین په کوم ورځ باندې بشارت الله تعالی ذکر کړي متقین ته یوم نحشر المتقین په کوم ورځ باندې چې راځو وکومنګ پرهیزګاران خلق الی الرحمن الرحمن ذات ته وفدن په حیثیت ملمنو باندې وفدن په معنا د ملمنو سره دی دا جن متقیان پرهیزګاران بد الله خواته دا سی ورشي لګدا چې د الله تعالی ملمانی و نسوق المجرمین او په زور باندې به وشړو مونږه مجرمان الی جهنم جهنم ته وردن تگی دا جهنمیان به جهنم ته نزی نو په زور باندې به وشړی لکه څنګه سړی ساروی شړی سوق ویل کیږي رشات نه بچاپ سره کوړه راغستی او وروي شړی نو د الله ملائکه به کوړی راغسی په جهنمیانو پسې ورشړی به په زور باندې وردن تگی وې دی لا یملکون شفاعت اختیار نه لري دو معنی د دې آیت خدان په بوی کې لا یملکون شفاعت وس بن لري دیو د سفارش کولو الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر هغه چا چې نیولی د رحمان ذات سره اخیستې د رحمان ذات نه عهدن اللوزه یو قول لم بصیرین در چی د لا یملکون کی ضمیر راجه دی لا یملکون کی ضمیر راجه دی با الها او باطل او ته نو یو معنی دا شول او دا استثناء دا متصل ده او دا استثناء د شفاعتنا لا یملکون شفاعت دا معبودان باطلا دا واسو طاقت بندری د شفاعت کولو الا من اتخذ عند الرحمن عهدا الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر هغه څوک چې من اتخذ عند الرحمن عهدا چې غیسته یغه پنیز د رحمان ذات باندې عهدن لوز نو پدی د اذن مراد د عهدن مراد پدی کې څه شی دی پدی توجیه باندې مراد درینه توحید الله تعالی دی سپارش نشی کولی دا معبودان دا غیر الله نه چې علاوه دا کم معبودان دی مشرکان جوړ کړی دی الله تعالی سره نو دا سپارش نشی کولی ها پدی کې به هغه څوک سپارش کوي چې هغه سره عهد د توحید ورسره ای لکه د عیسی علیه السلام مثال عبادت شوی دی په دنیا کې د مریم علیه السلام یا د نور پیغمبرانو د ابراهیم علیه السلام وغیره وغیره عبادت شوی دی نو هغه چا چې د الله سره لوز د عهد اغیستی د توحید نو پدی معبودانو کې به هغه سپارش کولی شي. دوی معنا ذکر کړی د لا یملکون کی اشاره د متقیانو ته دا متقیان چې اختیار نه لري د شفاعت کولو الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر هغه څوک چې نیولې اخیسته یغه د رحمان ذات نه عهدا عهد په معنا د اجازت سره دی عهد په معنا د اجازت سره دی چې کم متقی او پرهیزګار ته الله تعالی اجازت وکي نو هغه سفارش به کولی شي د موحد لپاره. وقال اتخذ الرحمن ولدا رد په شرک باندې زجر دی په اتخاذ الولد باندې. وقالوا اويدا مشركان اتخذ الرحمن ولدا ني ولد الرحمن ذات ولدا زان ده فار نائب و نازول لقد جئتم شيئا اذا يقينا رات الوقت التاسو با خبر درنه باندې دم ډیر درنه خبر اوکله په حدیث کې راغلی دي څوک چې الله تعالی ته نسبت د ولد کوي د الله تعالی ته کنځل کوي نعوذ بالله من ذلك ته چې د سی وی چې د الله ولد دی د الله نائب دی دا د سی له الله ته څوک کنځل کوي تکاد سماوات و نزدید اسمانونه تفطرنا چې وچوي من هو د دې خبرې د وجنه دا من هو دا من اجلیه دی د دې د شرکی خبرې د وجنه نزدید چې د اسمانونه وچ لیږي و تنشق الارض وچ لیږي د ازمکه او تخر الجبال حد او را پرې وځي د غرونه حد دړې وړې کېدل سره پټي پټي کېدل سره د شرک دا کلمه دومره بده کلمه ده. الله وی نزدید چې د اسمانونه را وغورځيږي د ازمکه وشليږي او د غرونه دړې وړې شي دا دومره درنه خبره ده. اند اول الرحمن ولدا اند اول الرحمن د دې وجنه چې اند او چې دی ورابلی رحمان ذات د پاره ولدان زوی نائب نسبت کوي الله تعالی تره ولدا و ما ينبغي للرحمن او مناسب ندي د رحمان ذات د پاره ايت تخيده ولدا چې ونی سیغه ولدا ما ينبغي ما يليق به تعالى د الله تعالی د شان سره مناسب نه چا غزان د پاره ولد ونیسی. تفسیر مراغی دغه معنی کړی ده او تفسیر ابو سعود هم دغه معنی کړی ده. ما ينبغي یعنی ما یلیق به تعالی د الله د شان سره مناسب نه دي چا غزان د پاره نایبان ونیسی. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا د علت د پاره د ما قبل. ان کل من فی السماوات ندی دغه هر څوک چری پاسمانونه کې ولر دی پدما کې الا آتی الرحمن مگر دغه راضی رحمان ذات عبدن فبندګی سره دا ټول چری الله تعالی تعجز کیون کړي. لقد احصاهم وعدهم عدا یقینا راګر کړی دی دل الله تعالی وعدهم عدا راګر کړی دی بل علم او قدرت په علم او قدرت کې وعدهم عدا او شمار کړی دی الله تعالی په شمارول سره مخکې دی معنی ذکر شول چې شمارول سره معنی مراد ده. وکلهم آتیه یوم القیامت فردا او دا ټول مخلوق برازی الله تعالی ته یوم القیامت قیامت ورځ باندې فردن تشتور فردن یک یوازی یوازی برازی او تشتور برازی. دغه حدیث کی تفصیل دغه راغله دي حفاتن عراتن غرله دا ټول مخلوق چې الله تعالی ته ودریږي خپیب لخپی بی بربند بی او ناسونه ته وي د مور نه چې څنګه پیدا شوی د انسان په دغه حالت کې الله تعالی ته ودریږي. ان الذين امنوا بشارت ان الذين امنوا يقيننا کسان چې ایمان راوړی دی او عمل صالحات او عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر باندې سيجعل لهم الرحمن زرد چې پیدا به کې رحمان ذات د پزلونو د مؤمنانو کې د په عبارت کې تقدیر دی سيجعل لهم الرحمن في عباد المؤمنين د مؤمنانو په قلوب المؤمنين پزلونو د مؤمنانو کې یا په قلوب المحسنين ودن الله تعالی و دغه پزلونو کې رضی سره مینه پیدا کې دا غی تفصیل په حدیث کې راغله ده صحیح حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چا سره چې الله تعالی مینه وکي الله تعالی جبرئیل علیه السلام راو غوړی وې تراشه الله تو یې زماره پلانی سره مینه ده تم سره مینه وکه اغه الله تعالی ته وې الله ما سره مینه وکړه الله تعالی جبرئیل علیه السلام ته وې ته د اسمانونو کې اعلان وکړه چې الله تعالی د پلانی سره مینه کوي تاسو سره مینه وکړه بیا د ثم يوضع له القبول في الارض په حدیث کې راغلی دی غالبا حدیث بخاری دی یا د مسلم حدیث دی. نو بیا د خلکو بزلونو کې دا هغه مرتبه او عظمت الله تعالی کیږي په دنیا کې الله تعالی پیدا مهرباني وکي. ان الذين سيجعل لهم الرحمن ودا زرد چې پیدا به کیږي دیو د پاره رحمان د فزلونو د مؤمنان مسلمانانو کې ودن مینه محبته دا د الله تعالی طرف نه بشارت دی ښه د کم مؤمن مسلمان سره چې د نور مؤمنان مسلمانانو په زړونو کې مینه ای داد الله تعالی نه بشارت دی او داد الله تعالی یو رحم دی مهربانی ده. فإنما یسرناه بلسانی کا ترغیب دی قران کریم ته دا قران آسان کتاب دی آسان دی ستا به جواب ما آسان کړی دی دې ته متوجی شي. فإنما یسرناه بلسانی کا یقینا آسان کړی دی موږ دا قران کریم ستا په جواب باندې بلسانی کا دوه معنی دي ډیرون په سرینو دا عام معنی کړی دی بلسانی کا بلغتی کل عربیه یعنی دا قرآن کریم ستا په لغت باندې دی بلسانی که ستا په جبه باندې یعنی ستا په لغت باندې دی د نبی علیہ السلام جبه عربی وه نو قرآن په عربی جبه کړی تفسیر به داوی دغه معنی کړی نور د تقریبا عمومی مفسرین دغه معنی کړی یو بل معنی هم مفسرین بیان کړی ده د لسان نه مراد دا لسان دی د غوخه دا کوم ټوټه چره ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی د قرآن دا سیسان کړی او نبی علیہ السلام چرته نه خطا کړی په قرآن کې ځکه الله دا غی په جواب باندې آسان کړی بل لسانی کا جبه د جبتی مراد ده او د مخ کې ستا لغتی مراد ده لته بشیر به المنتقین دیر پاره چې تزیر ور کې ودی سره پرېزګاران ته وتون دیر به قوم لد او ير ور کې ته به قرآن سره قوم نه قوم ته لدن چې هغه جګلماری لدن سخ جګلمار دوی مانو په سرین ذکر کړی ده لدن چې کاګر روان دي د حق دلارینه ته هغه خلکو ته به قرآن باندې ير بیان کړي چې هغه د قرآن نه کاګر روان دي او درې مانو په سرین ذکر کړی ده لدن په معنا دروغجنو سره چې په الله باندې دروغ تړي وکما اهلکنا من قر تخفیف دنیوی وکما اهلکنا ډیر هلاک کړی دي مونږه قبل او مخکې ردیونه من قرنین پیړی هل تحس منهم آیا تینی داغینا من احد یو تن لره او تسمع لهم رکزا یا تا اوری داغی دا خبو کشاره اللہ وی ما چا اغا مخکینی کم خلق تبا کردی دی کنا کم منم چی عذابون راوستی دی اللہ وی تا دا غونه یو تنینی چی ما تی پادی کرده دی نا اللہ بیخی اغا تبا کردی یو تنم بکنده پریخه او اغا دو واقعاتو که می تویلو چا اغا یو پکی پادی شوی بیا پا قبل زی کتابا برباد کنو اللہ وی ما تی یوم نره پادی کرده نو کردی قرآن نچا انکارو که اللہ وی اغا طول بزر استبا کم لگ او تسمع لهم رکزا رکز ویلے کیگی د رفتار په وخت کې کله چې یو سړی زی او د خپو کشاره کې د خپ چې ګدی د خپل یو کشاره دی دا کشاره د ورځې ډیر نه معلومیږي د شپې چې څوک رواني په روډ باندې په لار باندې رواني سړی ته خپته لګي اکثر خلک وایي تل غلی شهر څوک روان دي کسب دی لار باندې نو الله وایي چې ما کم خلک تبا کړی دي نو په هغو کې یو تن چېرته پاتې شوی دی نه نه دی پاتې شوی او تسمع لهم رکزا یا ته اورې د هغې لپاره د خپو کشارې د خپو کشارې چېرته شته دی چې هغه وسوګرځي نه نه نشته الله تبا کړی دي دوی ته پرې وکړي.